Uur. Het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Oekraïense minister Reznikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst, Budanov, zou hem opvolgen. Reznikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Reznikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister afgelopen dag op een persconferentie dat Oekraïne erop is voorbereid dat het verwachte grote Russische offensief deze maand begint. Hoewel nog niet alle westerse wapens zijn aangekomen, heeft Oekraïne volgens hem genoeg reserves om de Russen tegen te houden. Ook president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak dat hij nog deze maand een grootschalige aanval verwacht. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Vanaf vandaag is er een hele week staking bij het streekvervoer. In alle provincies rijden er minder bussen en treinen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10% voor de buschauffeurs en het treinpersoneel. Maar overleg met de werkgevers heeft tot nu toe niets opgeleverd. Volgens vakbond FNV zal de staking vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg te voelen zijn. Daar zijn vervoerders Keolis en Arriva voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het treinverkeer. De ANWB waarschuwt voor extra vooral lokale drukte op de weg. Het weer, het is vrij helder en het koelt af naar iets onder nul, met in het binnenland kans op mist. Overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden, in de westelijke helft vaker zon. Het wordt 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Vanaf dinsdag vrij zonnig en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Is er leven op Pluto of kun je dansen op de maan? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Onze gast van vannacht weet niet alleen het antwoord op die vragen, maar komt ook nog eens uit België. Vannacht hebben we het over de combinatie tussen kunst, biologie en ruimtevaart. Wat brengt de toekomst van de ruimtevaart en hoe is het om in die wereld te opereren? Ook deze uitzending dus een bijzondere gast. Bioloog, kunstenaar en onderzoeker in de ruimtevaart, Angelo Vermeulen. Angelo, goedenacht. Hey, goedenacht. Zeg, de zondag die is voorbij, de maandag begint. Dat betekent dat we uit kunnen kijken naar een nieuwe week. Waar kijk jij naar uit de komende week? Wij zijn eigenlijk bezig met de voorbereiding van een nieuwe tentoonstelling in Londen. Dus het is de laatste week en dan vertrekken we en dan gaan we daar een werk tentoonstellen in een mooie groepstentoonstelling. Mooi. En waar is het in Londen? Het is in een artist-run space, die noemt APT. Mm-hmm. Het is een wat kleinere, meer underground tentoonstellingsruimte. Ja, mocht je in Londen zijn komende week, dan kun je daar dus naartoe. Voordat we echt gaan beginnen, eerst een kleine kennismaking met de man Angelo Vermeulen. Hier komt hij. Angelo Vermeulen is een echte alleskunner. Zo is hij bioloog, onderzoeker en kunstenaar in de ruimtevaart. Dat zijn een heleboel beroepen bij elkaar. Zo had zijn vrouw Fatana bij hun eerste ontmoeting ook geen idee wat Angelo nou deed. Ja, de eerste keer dat ik hem, toen ik hem leerde kennen, weet ik nog dat ik hem vroeg van wat doe je dan voor werk of wat doe je eigenlijk? En meestal als je iemand zo'n vraag stelt, dan zeggen ze ik ben dit of dit is mijn baan. Dat is meestal in één zin wel gezegd of in één woord. Zoals ik zeg, ik ben een pizza-student, klaar. Maar als ik hem vroeg, er kwam een lijst uit en ik dacht echt, waar heb je het over? Ik snap het echt niet. Zo was Angelo de enige Europeaan die door de NASA was geselecteerd voor een 4 maanden durende expeditie op Hawaii. De expeditie was een nagebootste reis naar de planeet Mars. Het is dan ook duidelijk dat Angelo een druk man is. En dat vindt zijn vrouw Fatana ook. Het is echt zijn passie, dus hij ziet het ook niet als werk. Dus voor mij kan het soms wel heel lastig zijn om te zeggen, kijk, nu heb je echt al 15 of 16 uur achter elkaar gewerkt. Het is toch al genoeg geweest. Ook is Angelo medeoprichter van SEEDS. Dit is een internationaal collectief van kunstenaars, wetenschappers, ingenieurs en activisten. Samen hebben zij als doel om de toekomst opnieuw vorm te geven. Zijn collega, maar ook vriend Pieter, zegt dit over de samenwerking met Angelo. Afgelopen 15 jaar zijn absoluut een fantastische ervaring geweest. Het mogen samenwerken met Angelo was ronduit ja, fantastisch. Als ik zeg. Doordat we zo intens samengewerkt hebben de afgelopen 15 jaar, is het ook wel heel duidelijk dat wij niet enkel collega's zijn met een gedeelde passie. Maar ook, Angelo is absoluut een van mijn allerbeste vrienden. Dat werken met Angelo alles behalve saai is, kan zijn collega, maar ook vriend Diego zeker bevestigen. Working with Angelo is a very interesting and inspiring experience. He manages to inspire the people around him with his ideas and his ability to explain things in a really clear way. Vandaag gaat Angelo ons alles vertellen over zijn werk en de toekomst in de ruimtevaart. Ja, nou, dat is een introductie. Ja, dat had ik helemaal niet zien aankomen. Had mijn vrouw niks van gezegd natuurlijk. Nee, dat zeggen we ook altijd. Zeg niks. Ja. Klopt het een beetje? Ja, ik denk het wel, ja, inderdaad. Ja, dat zijn wel mooie woorden ook. Ja. Mensen zijn geïnspireerd en fantastisch om samen te werken. Maar ook dat je eigenlijk een workaholic bent, toch? Ja, maar het is allemaal wederzijds natuurlijk. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad dat ik al die mensen in mijn leven ontmoet heb. Zonder hen en zonder al de andere mensen die ik ondertussen gewerkt heb. En dat zijn er heel veel. Was ik nooit geraakt waar ik nu geraakt ben. Dus het is echt altijd een uitwisseling. Mooi, een soort wisselwerking eigenlijk. Ja. Nou, dan gaan we dit gesprek maar gewoon eens voeren. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Ja, deze nacht van KRO NCRV, dus Angelo Vermeulen te gast. En daarnaast, goed om te vermelden, op de website van NPO Radio 1 kun je live meekijken. We zullen daar ook foto's laten zien van de projecten waar jij, Angelo, aan mee hebt gewerkt of bij betrokken bent geweest. En mocht je dus in de auto zitten op een moment of aan het werk zijn, dan kan je dat ook gewoon terugvinden via de website van NPO Radio 1. Angelo, om te beginnen. Ja, jij hebt dus op heel veel gebieden ben jij werkzaam. En je probeert dat ook allemaal te combineren. Hoe is dat ontstaan? Oh, ik heb die interesses eigenlijk altijd gehad. Ik ben eigenlijk van kind af aan geïnteresseerd geweest in wetenschap, in kunst. En ik heb eigenlijk al die interesses blijven volgen en proberen. Op een bepaald moment heb ik dan wel besloten om die zaken te gaan combineren. In plaats van zoals aparte parcours te volgen eigenlijk. En nu moet ik zeggen, het was eigenlijk een van mijn grote liefdes was de biologie. Dat had ik al echt als heel klein kind had ik het al. Mm-hmm. De buren vertelden altijd een anekdote. Ik was vroeger heel blond, dat is ondertussen al lang verdwenen. Maar dat kan ik beamen. Ja. Dat zij na schooltijd altijd een blond hoofdje op en neer zagen dansen in de grachten en de beken van de buurt. Omdat ik daar altijd aan het rondkijken was naar insecten en dieren en planten en zo. Dus ik wist eigenlijk al van heel vroege leeftijd dat ik bioloog ging worden. Maar ik had ook een groot interesse in ruimtevaart. Dat vond ik heel fascinerend. En nu werk ik eigenlijk rond de toepassing van biologie in de ruimtevaart. Dus het is echt, ja, ik heb echt van die kinderdroom wel een mijn beroep gemaakt eigenlijk. Nu, dat is nooit zo bewust gegaan hoor. Dat is eigenlijk, ik heb gewoon die interesses gevolgd. Nu daarnaast, ik kom een beetje uit een kunstenaarsfamilie. Bijna iedereen in mijn familie was op een of andere manier met kunst bezig. Meestal niet professioneel. Maar wel met schilderkunst, fotografie, muziek. En ik denk dat het ook wel een grote invloed gehad heeft. Het is namelijk zo dat ik ben dus met kunst en wetenschap dagelijks bezig, maar mijn broer en mijn zus doen dat ook. Dus okay. Wij komen echt uit zo'n nest waarin we ja, die zaken combineren. En overleggen jullie dan ook wel eens een soort familieberaad? Ja, dat gebeurt uiteraard. Ja, inderdaad. Soms met mijn broer bijvoorbeeld, die heeft vorig jaar een muziekalbum uitgebracht. Waarbij hij eigenlijk muziek gemaakt heeft aan de hand van geluiden van zwarte gaten. Dat is de wereld rondgegaan. Dus ja, we hebben elk ons eigen pad zo gevonden in die kruisbestuiving. En die disciplines die je dan combineert, dat is dus eigenlijk elke keer een soort verlengde geweest. Het is niet dat je dus eerst dat, dan dat. Je probeert het een soort van eerst bioloog en dan dus naar de kunst, naar de ruimtevaart. Toch? Het is zo gegaan. Dus ik wist van, goed, ik word bioloog. Dat was echt 100% duidelijk. Ik ben er ook beginnen studeren. En dan ben ik eigenlijk aan een proefschrift begonnen. Mm-hmm. Maar toen ik de stap zette naar dat proefschrift, dacht ik toch van, ik heb die passie ook voor fotografie en film. Zou ik niet beter in die richting gaan? Dus er was wat twijfel. En dan dacht ik, ik ga ze gewoon allebei doen. Ik ga gewoon overdag aan dat proefschrift werken. En in het weekend en 's avonds ga ik in de kunstacademie die fotografie studeren. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Dat heb ik alles afgerond. En toen moet ik eigenlijk toegeven dat ik dacht van, ik word kunstenaar. Voltijds kunstenaar. De wetenschap is mooi geweest, maar eigenlijk mijn toekomst ligt in de kunst. En dat heb ik dan een aantal jaren gedaan. En dan is de biologie toch terug weer komen bovenborrelen. En dan ben ik eigenlijk kunst beginnen maken met biologie en eigenlijk met rond ecologische thema's en zo. En toen begon ik te voelen van, nu kom ik op kruissnelheid creatief, omdat de zaken beginnen samenkomen. En ik ben dan eigenlijk meer en meer geëvolueerd naar een soort van versmelting tussen kunst, biologie en technologie. Want als je levende organismen in je kunst wil inbouwen, ja, dan moet je die dingen in leven houden. Dan heb je technologie voor nodig. En dat werden meer en meer futuristische installaties. En dan ben ik eigenlijk opgepikt door een onderzoeker die werkte bij de, of verbonden was bij de Europese Ruimtevaartorganisatie. Hm? En die nodigde mij uit van, hey, zou je niet geïnteresseerd zijn om aan te sluiten bij onze onderzoeksgroep? En dat is eigenlijk de grote deur naar de ruimtevaart geweest, die ik nooit had zien aankomen. En daardoor heb ik dan eigenlijk beslist om toch terug in de wetenschap te stappen. Dus het zijn zo, je plant dit niet. Dit komt op je af en je ziet die mogelijkheden en je stapt gewoon een nieuwe deur in. En dan kijk je weer wat er gebeurt. En dan uiteindelijk, nu zit je dus echt, nou, echt met twee benen in de ruimtevaartwereld. Ja. Voor veel mensen, en waaronder ik zelf, is dat een soort, ik kan me niet voorstellen hoe die wereld eraan toe gaat en wat daar gebeurt. Maar hoe gaat die wereld eraan toe? Jij zit erin. Ik moet zeggen dat de laatste jaren is er wel heel veel verandering. En dus de laatste 10 jaar denk ik toch dat het enorme omwentelingen aan de hand zijn in de ruimtevaart. Onder andere, laat ons zeggen, ik ga hem 2 voorbeelden geven, want er kan u ook uren over doorgaan natuurlijk. Maar dat er op 2 niveaus zeer grote veranderingen zijn. Langs de ene kant is een enorme democratiseringsgolf bezig in de ruimtevaart. Dus meer en meer landen zetten hun eigen ruimtevaartagentschappen op. De ruimtevaarttechnologie is ook heel erg geminiaturiseerd geraakt, waardoor eigenlijk het lanceren van een satelliet is nu eigenlijk heel toegankelijk geworden. Is veel, veel goedkoper geworden. Het kost nog altijd geld natuurlijk, maar tegenover 20 jaar geleden bijvoorbeeld is een enorme verschuiving. Dus die democratisering van die ruimtevaart, die echt nu over heel de wereld door veel meer mensen kan beoefend worden, dat is wel echt heel opvallend. En daarnaast is er ook een soort, men noemt dat new space, een soort nieuwe ruimtevaarteconomie ontstaan. En dat is ook een... Wat houdt dat in? Ja, dat is eigenlijk, dat heeft ook weer te maken met die miniaturisering waar ik het daarnet over had. En dat is eigenlijk dat daardoor eigenlijk kleine bedrijven actief kunnen zijn in de ruimte. Dus dat het allemaal goedkoper en toegankelijker wordt. De satellieten zijn kleiner geworden. De lanceermogelijkheden zijn ook goedkoper geworden. Het bekende verhaal van SpaceX bijvoorbeeld. Ja. Zij zijn niet de enige natuurlijk. De aandacht gaat heel vaak naar Elon Musk, maar hij is niet de enige speler natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk ook die van Amazon, toch? Dus Blue Origin noemt dat bedrijf. En er zijn nog veel andere kleinere spelers die ook nu actief zijn. Dus er is daar eigenlijk door die miniaturisering en ook door het feit dat er nu veel meer met big data wordt gewerkt. Dus men heeft eigenlijk nu de infrastructuur om de grote hoeveelheden data te verwerken. Ontstaat er een soort service-economie, waarbij ruimtevaartbedrijven eigenlijk allerlei services aanbieden en dat het niet meer enkel afhangt van die grote ruimtevaartagentschap. Is dit dan een groot verschil ten opzichte van toen jij in de ruimtevaartwereld stapte? Wat ik zelf heb gezien is eigenlijk de omslag van een focus naar Mars. Dat is een hele tijd een heel verhaal geweest, ook in Nederland ook heel sterk met Mars One. In dat programma waarbij men mensen met een enkelvoudige reis naar Mars wou sturen. En dan is daar plots een omslag gebeurd naar de maan. En nu praat men eigenlijk voortdurend over de terugkeer naar de maan. Die omslag heb ik echt heel, heel sterk gezien en heel erg meegemaakt ook, ja. Ja, dat is herkenbaar. Dat in het nieuws is dat ook heel erg. Ja, dat ja, nu, daar heeft, we moeten daar weer terug. Daar zitten een aantal interessante redenen achter. Langs de ene kant heeft men beseft dat die reis naar Mars een beetje... Dat is niet zo realistisch, dat ligt niet zo voor de hand. Technisch ook en medisch en psychologisch zitten er nog heel veel vragen rond. Het kost ook een bom geld natuurlijk. Dus men heeft wel beseft van goed, misschien is het al een brug, is het eigenlijk nog een brug te ver. Mm-hmm. Maar een van de hoofdredenen is toch alweer geopolitiek. En dat is vooral omdat China zijn vizier had gericht op de maan. En heel duidelijk maakte dat ze naar de maan wilden en ook echt allerlei ook economische activiteiten op de maan willen gaan ontplooien. En dat heeft eigenlijk Amerika verplicht om ook terug te keren naar de maan. Dus ze hebben geen andere keus. Ze kunnen natuurlijk vanuit een geopolitiek perspectief kunnen zij het niet permitteren om enkel China actief te laten zijn op de maan. Zij moeten dus eigenlijk mee. En ze, op die manier is er dus een hele verschuiving gebeurd naar de maan. En om nog even terug te komen op die verschillende disciplines. Want ja. We hoorden net in de intro ook al een collega van jou. Werkzaam bij van het collectief. Mm-hmm. Kan je daar wat meer over vertellen, dat collectief? Ja, het collectief noemt dus SEEDS, Space Ecologies, Art and Design. Wij zijn ondertussen al een hele tijd actief. We zijn echt in 2015 echt uit de startblokken gesprongen. En we zijn eigenlijk allemaal wel wat multidisciplinair. Ik denk dat er heel weinig mensen in onze groep zitten die echt met één enkele discipline bezig zijn. Nu, dat hoeft natuurlijk niet. Wij omarmen iedereen. Dus wij zijn helemaal sowieso geïnteresseerd in diversiteit. Maar wij komen uit verschillende delen van de wereld. Echt vanuit Zuidoost-Azië, vanuit de Filipijnen, Maleisië, verschillende plekken in Europa, Verenigde Staten, Brazilië. En wij zijn eigenlijk een soort genetwerkte groep. Sommige mensen hebben fysiek elkaar nog nooit ontmoet. En toch maken wij samen kunst. En we zijn heel erg geïnteresseerd in het concept van co-creatie. Dus dat is iets, dat is een soort methodologie, een manier van werken die wij heel erg omarmd hebben en waar we al jaren mee experimenteren. En co-creatie, dat uit in? Ja, co-creatie is een term die je al heel lang hoort natuurlijk. Dat hoor je in allerlei domeinen. Ook zelfs in business hoor je dat terugkomen. In de overheid gebruikt dat ook. Maar we zijn daar toch vrij radicaal in, moet ik zeggen. En dus co-creatie betekent voor ons niet van een beetje samen creatief zijn. Het betekent echt dat je heel bewust uit je eigen domein stapt en in een domein stapt waar je eigenlijk geen expertise in hebt of weinig expertise in hebt, maar toch daar een bijdrage aan levert. En dat je eigenlijk precies, omdat je geen achtergrond hebt of minder achtergrond hebt, dat je precies invalshoeken en inzichten kan aanbrengen die de anderen die er al jaren in zitten niet meer zien. En dat is het mooie natuurlijk. Als je dus mensen toelaat tot je domein, die vanuit een volledig frisse, andere blik naar jouw werkgebied kijken en plotseling dingen beginnen aanbrengen, dan denk je, zo hadden we het nog nooit bekeken. Als je natuurlijk in een groep waarin mensen, waarin je meerdere talenten hebt en meerdere domeinen hebt, en mensen bemeesteren meerdere domeinen, en iedereen doet dat met elkaar, dan krijg je een enorm toegenomen collectieve intelligentie. En dus dat fascineert ons. Onze werkwijze in de kunst is eigenlijk diametraal tegenovergesteld tegenover hoe de kunst eigenlijk heel vaak opereert, namelijk het idee van het genie. Dat is eigenlijk hoe de kunst eigenlijk zichzelf ook verkoopt. De kunstenaar is een soort, dat is een oude romantische idee, dat de kunstenaar een soort van uitzonderlijke toegang heeft tot een kennis of een inzicht die de gewone mens niet heeft. En die kan dat dan vertalen in een schilderij of in een andere kunstvorm. Terwijl we eigenlijk zeggen van een individu staat nooit alleen. Nee, dus een individu is altijd bijgestaan en beïnvloed door anderen. En misschien is het wel interessanter om als netwerk te gaan werken en om ook in plaats van die fictie van het genie, eigenlijk de onderliggende netwerken en de samenwerkingen en de energie van zo'n groep om die naar boven te brengen en dat auteurschap een beetje, dat klassieke auteurschap van het genie wat in vraag te stellen en eigenlijk als groep naar buiten te komen. En eigenlijk gebruik je dan dus alle verschillende disciplines en diversiteit van iedereen om samen een genie te maken eigenlijk. God ja, wij gebruiken dat concept van genie eigenlijk niet. Het is meer een historische referentie die ik nu natuurlijk gebruik. Dus dat speelt bij ons geen rol. Wat niet wil zeggen dat leiderschap en het dat er in projecten wel een aantal mensen zijn die de boel wat meer voortrekken natuurlijk. Daar is ook helemaal geen probleem mee. Dat moet ook, denk ik, toch? Ja, natuurlijk. Anders kom je nergens. Maar het is wel door die radicale co-creatie, waarbij mensen echt toegestaan wordt en uitgenodigd wordt om vanuit hun origineel perspectief te durven en te kunnen bijdragen tot zaken waar ze eigenlijk nooit echt voor gestudeerd hebben of nooit mee gewerkt hebben. En dat bewerkstelligen, dat echt doen werken, want dat is natuurlijk de kunst om dat te doen werken. Ja. Dat is iets waar wij heel erg door gefascineerd zijn en al jaren mee bezig zijn in verschillende plekken van de wereld. Want Je hebt diversiteit op verschillende vlakken natuurlijk. Je hebt disciplinaire diversiteit. Van de een heeft een computerwetenschapper, de ander is een bioloog. Er is een kunstschilder, een beeldhouwer en zo. Maar je hebt natuurlijk ook de verschillen in culturen. En daar hebben we heel veel ervaring mee. Ik heb in een vulkanisch rampgebied met Indonesische bevolking een kunstwerk gemaakt bijvoorbeeld. Werd ik heel erg geconfronteerd met mijn eigen Belgische, Europese achtergrond. En dan heb je op een derde niveau ook leeftijd. Wij combineren meestal, we hebben meestal in onze teams mensen van 14 tot mensen van in de 60. Mm-hmm. En dat genereert altijd heel... In de hoe oud zijn nou? De 40 en de 60? 14? 14, ja. Mensen, we hebben meestal een aantal mensen die zo rond de 14 zijn, tot een aantal mensen die in de 60 zijn. Dus we trekken echt een heel brede groep mensen aan. Want zeg je dan dat mensen van 14, die voegen dus ook al heel veel toe aan dat... Ja, absoluut, uiteraard. Ja, die zijn zo goed met bijvoorbeeld met computers en programmeren en zo. Die kan je soms niet bijhouden, dus uiteraard, ja. Wow, heel mooi. Ja, dat, ja als je, ik in mijn hoofd ging, corrigeer ik direct 14 naar 40, maar als je zegt 14, dan denk ik zo. Ja, we zijn ook altijd op zoek naar die hele jonge generatie, omdat we zelf weten van... Wij zijn ook niet helemaal meer mee natuurlijk, dus we hebben ook wel nood aan die jonge input, ja. Zometeen praten we verder en hebben we het onder andere over de High Seas missie, waar jij gezagvoerder was. Ja. Maar eerst muziek. En onderdeel van het programma is dat jij zelf de muziek uit mag kiezen. Ik heb klaarstaan Territory, The Blaze. Mm-hmm. Vertel, heb je nog een reden ervoor? Zeg, laten we gewoon luisteren. Want het is een beetje een spacey nummer eigenlijk, hè? Ja, het is een geweldig, een heel gekend nummer natuurlijk. En ik vind het mooi aan de Blazers ook dat zij die beeld en geluid, hun beeld en muziek zo mooi laten samengaan. Dus ze besteden eigenlijk evenveel aandacht aan de muziek als aan de video's die ze maken. Ze hebben er ook prijzen voor gekregen. Dat is echt een geweldig nummer, vind ik. Ja. Daar gaan we weg zwijmelen. Schitterend. The Blaze Territory. Nou ja, je kan dus helemaal wegzweven met deze muziek, Angelo. Mooi. Wie wordt er nou niet gelukkig van een heldere sterrenhemel? Dan had je hier ook naar kunnen luisteren. Arnold Tuckers heeft daar zijn baan van gemaakt. Het kijken naar sterrenhemel, hemelen. En onze verslaggever Fabian Meeses ging bij hem langs in Lathrop, een dorp boven in Overijssel. Arnold vertelt wat het mooiste is aan zijn werk. Dan lig ik daar 4-5 uur lang lig ik op een stresser en kijk ik omhoog. En dan trekt de sterrenhemel in zo'n nacht aan je voorbij. En dat is inderdaad magisch. De sterrenhemel is betoverend. Hier kun je uren met het blote oog naar kijken. Maar wil je meer zien van planeten of de maan, dan heb je al snel een telescoop nodig. Of je gaat naar een sterrenwacht bij jou in de buurt, waar je niet alleen alles leert over het sterrenstelsel, je mag ook een kijkje nemen. En precies daarom heb ik vandaag een afspraak bij sterrenwacht Cosmos in Lathrop. Ik ga hier in gesprek met Arnold Tuckers. Hij is al 30 jaar werkzaam bij de sterrenwacht als educatief medewerker. We beginnen in het planetarium. In het planetarium neem ik je mee, gewoon op reis. Ik neem je mee de wei in. En we gaan ergens in de weiland gaan we liggen, een lekker bakje koffie erbij. En ik ga je vertellen onder de sterrenhemel wat er vanavond te zien is aan sterrenbeelden. Natuurlijk iets over de geschiedenis van de sterrenbeelden en alles wat erbij hoort. Maar ook is de maan te zien, welke planeten kun je zien. Kun je eventueel een komeet zien zoals die op dit moment te zien is. Dus ja, het is echt een reis langs de sterrenhemel. En ik vertel je wat je vanavond en de komende weken aan die prachtige hemel allemaal kunt zien. En wat is dan je favoriete plekje wat je als eerst laat zien? Ja, ik vind de maan vind ik nog steeds het allermooiste. En ik zeg ook altijd tegen mensen die de sterrenwacht graag willen bezoeken, kom op een avond als de maan te zien is. Want mocht het wat bewolkt zijn, dan prikt ook altijd die maan, die prikt nog wel door die wolken heen. En zelfs met de kleinste beginnerstelescoop, als je voor €100 tegenwoordig een telescoopje koopt, daar kun je al de maan mee zien. Dus dat blijft altijd, en ik denk van de velen hier, het favoriete onderdeel. En wat fascineert jou nou aan de maan? Ja, omdat ik er zelf naartoe wil. Ik ben, ja, dat klinkt een beetje raar, maar ik ben natuurlijk opgegroeid in de jaren 60, begin jaren 70, hè, toen was ik een jaar of 10. En toen gingen de mensen al naar de maan. En ik kan niet naar de maan kijken zonder dat los te koppelen van Neil Armstrong, die in 1969, ik zat midden in de nacht op het orgelkrukje van mijn vader te kijken als een klein jochie. En ik zag daar mannen op de maan. En elke keer als ik weer naar de maan kijk, dan heb ik zoiets van, man, ze hebben er rondgelopen. Wat fantastisch. Van het planetarium lopen we gelijk door naar het observatorium. En hier is waar de grote telescoop staat, waar je eigenlijk voor komt als je naar de sterrenwacht gaat. Ik ben heel benieuwd wat Arnold me hier gaat laten zien. Ja, hier staat een van de grootste computergestuurde telescopen van Nederland. En daar kun je s'avonds mee de planeten en de maan en de sterren meer bekijken van dichtbij. Dus dat gaan we nu ook even doen. Nou, ik ben heel benieuwd. Laten we aan de slag gaan. De telescoop, die staat al aan. Dan hebben we een heel groot rond dak. Maar als de telescoop op het dak schijnt, dan zien we natuurlijk helemaal niks. Nee. Hoe werkt dat? Nou, er zit een enorm luik in. Dat luik dat kun je openzetten. En de koepel kun je draaien. Ja, het is bijna 180 graden vooruit. Merk je dat het geluid in één keer heel anders is? Ja, dat is de vorm. Als je goed opgeleid hebt op school, dan weet iedereen dat. Want het is een koepelvorm, dus dat weerkaatst natuurlijk aan alle kanten. En ik zeg wel eens tegen mensen van, als u aan de ene kant fluistert, hoor ik het 5 meter verderop 10 keer zo hard, want dat is wat er gebeurt. Wat zullen we eens doen? Zullen we eens op een planeet richten? Laten we dat doen. En dan hoor je dat de telescoop. Ik heb nu toevallig de zon aangeklikt. Ik denk dat is een makkelijk object, maakt ook niet zoveel uit. Maar dan hoor je dat de telescoop dus weet van, hij heeft een commando, ga naar de zon toe. En dan gaat hij automatisch naar de zon toe. En dan volgt hij dus ook de zon. Als de zon in beeld is, blijft hij de zon ook gewoon volgen. En dat kun je met alle objecten kun je dat gewoon doen. Oh, we zien op het scherm ook precies hoe ver die is. En er staat een geel, ja, een sniper target, gaat richting de zon toe. Ja. Alsof je een computergame speelt. Ja, een beetje Call of Duty-achtig, hè? Ja. Dat is het ook. Nou, we zeggen wel eens van, weet je, waarom gaan mensen naar een sterrenwacht toe? Dat was vroeger in de beginperiode, toen ik hier was, was dat echt educatie. Je moet op een sterrenwacht wat leren, punt uit. En nu is het veel meer infotainment. Dus je bent gewoon met je gezin of met je man of met je vrouw, weet ik veel wat. Je bent gewoon een leuke avond uit en je wil een leuke, gezellige avond. Dat is het allerbelangrijkste wat we hier te bieden hebben. Je hoorde onze verslaggever Fabian Meeses in gesprek met educatief medewerker, kan wel zeggen, zeer enthousiast educatief medewerker Arnold Tuckers. Te gast hier in de studio van NPO Radio 1 is onze hoofdgast van deze nacht, Angelo Vermeulen. Angelo, doe jij dat wel eens, zo'n telescoop pakken en dan kijken naar de sterren? Dat is eigenlijk lang geleden. Ik deed het ook als kind. Dat was zo een van de zaken die ik ook deed. Naast in de beken lopen om naar beestjes te kijken en planten te verzamelen. Biologische interesses. Ja, ja, inderdaad. Nee, en ik had op een bepaald moment een telescoop die ik in Bruikleen had. En toen ging ik echt 's nachts kijken en probeerde ik ook foto's te maken die ik dan zelf ontwikkelde in een donkere kamer. Dat stelde niet veel voor. Er waren negatieven waar je een paar puntjes op kon zien die dan die sterren vertegenwoordigden. Maar goed. Toch hield het je bezig. Ja, ja, een primitieve vorm van sterrenfotografie. Maar inderdaad, ja. En we hoorden Arnold Tuckers net zeggen van ik wil naar de maan. Jij bent weliswaar niet naar de maan geweest, maar wel naar Hawaii. Mm-hmm. Wat deed je daar? Dus ik was eigenlijk geselecteerd om deel te nemen aan de allereerste HISIS-missie. Dus HISIS is een programma geweest dat gefinancierd is geweest door NASA om een aantal Mars-simulaties op te zetten. En men heeft daarvoor Hawaii gekozen, omdat de geologie van Hawaii lijkt heel erg op die van Mars. En bovendien is het een heel geïsoleerde plek en kan je daar dus eigenlijk perfect zo'n ruimtemissies nabootsen. Ze hebben daarvoor een habitat gebouwd, een architectuur, een koepel, waarin je dan een aantal mensen gedurende lange tijd kan opsluiten. Is dat een koepel met van die glazen zoals we dat dan zien? Nee, het was eigenlijk volledig dicht en we hadden gewoon één klein venster. Het was geen biosphere of zo. Dus dat zoiets moet je niet voorstellen. Er waren weinig of geen planten eigenlijk in het HISIS-programma. Maar het doel van dat programma was vooral om te bestuderen wat het effect is van langdurige isolatie op het functioneren van een kleine groep mensen. Wat gebeurt daar op sociaal-psychologisch vlak met die mensen? En we hadden een extra onderzoekstopic en dat was eigenlijk het onderzoeken van toekomstig voedsel voor de mens op Mars. Hey. En dat is dus niet het. Want dan ga je dus niet kijken naar de soorten voedsels die nu al worden gebruikt, die je meeneemt als je de ruimte ingaat, denk ik. Wel, eigenlijk was het vraagstuk het volgende. Dus ruimtevoedsel is eigenlijk, dat is voorbereid voedsel. Dat zijn voorbereide maaltijden waar je bijvoorbeeld wat warm water aan toevoegt, waardoor die maaltijd dan langzaamaan klaar wordt. Nu ontstaat er toch na verloop van tijd een zekere voedselmoeheid. Menu fatigue is de Engelse term daarvoor. Dat vindt men ook in het leger. Militairen hebben daar ook, soldaten hebben daar ook last van. Als die altijd die kant-en-klare maaltijden die snel klaar zijn blijven eten, dan raakt men dat wel wat beu. Nu, voor astronauten is dat wel een probleem natuurlijk. Je wilt dat die astronauten toch goed blijven eten. Ja. En die menu fatigue zorgt ervoor dat mensen, ondanks het feit dat ze eigenlijk objectief gezien dat voedsel nodig hebben, toch niet genoeg zullen eten. En dus een mogelijke oplossing zou zijn om astronauten toe te laten om zelf te koken. En dat wilde men dus eigenlijk in onze missie onderzoeken, van wat gebeurt er als we mensen die in een astronautenachtige omgeving leven, 2 dagen astronautenvoedsel geven, of iets dat erop lijkt, en dan 2 dagen laten koken. En wij moesten dus eigenlijk alles wat we deden, wat betrekking had op dat voedsel, moesten wij noteren. Dus je kunt inbeelden, we namen een portie van iets van het eten. Mm-hmm. Dan moesten we dat filmen, moesten we dat wegen. Dan moesten we dat volledig evalueren op een aantal documenten, dan opeten. En dan nadat we het opgegeten hadden, moesten we het opnieuw evalueren. Dat was het soort data dat we dus moesten genereren. We hebben op de webcam nu zo'n foto van het eten. Is het dat soort eten dan? Ja, inderdaad. Ja. Het ziet er niet appetijtelijk uit. Ja, het viel goed. Dat viel heel goed mee eigenlijk. De uitdaging was vooral, je hebt eigenlijk geen vers voedsel meer. Je krijgt dus eigenlijk voor 4 maanden voedsel dat je kan bewaren zonder koeling. Oh. En daar moet je het mee doen. En dus wij mochten eigenlijk zelf experimenteren. Wij waren dus echt wel proefkonijn. Men bestudeerde echt ons voedingspatroon die we ontwikkelden en moesten dan ook de maaltijden evalueren en zo. Maar onder zo'n ingrediënten kan je heel klassieke dingen zien, zoals rijst en olie en zo. Ja, dat kan je heel lang bewaren zonder koeling uiteraard. Maar ook meer geavanceerde dingen, zoals gevriesdroogde groenten. En eierkristallen, dat soort zaken. Eierkristallen, ja, dat zijn. Of eikristallen. En dat is eigenlijk een geel poeder. En dat is eigenlijk een soort van gevriesdroogde eieren. En van zodra je er water aan toevoegt, heb je een geklutst ei. Dat echt exact smaakt zoals het zou moeten smaken. Is wel verrassend. En dat, ja, want was het allemaal te eten? Dacht je niet van... Nee, eigenlijk het grootste deel was eigenlijk... Je hebt wel wat persoonlijke voorkeuren. Zo. En ik denk een van de grote dingen die daaruit gekomen is uit die studie is dat... In het Engels opnieuw een term comfort food. Mm-hmm. Comfortvoedsel. Dus voedsel dat je eigenlijk gewoon kent van thuis. Van thuis. Ja. dat eigenlijk wel is waar men eigenlijk het meeste naar verlangt. Dus al die science fiction-achtige maaltijden die je soms ziet in films en zo, dat wil men eigenlijk niet. Of een tablet waardoor je ook gevuld bent. Ja. Tubes en pillen en zo. Maar dat weet men al van in het begin van de ruimtevaart, zodat dit absoluut niet werkt. En met mij dan, ik vraag me af, want je gaat dan zelf koken met de ingrediënten die je dan dus meeneemt en meekrijgt. Je moet daar natuurlijk ook een bepaalde fysieke gezondheid op peil houden. Ja. Krijg je dan bepaalde recepten van je mag dit koken, je kan dit koken en dan kan je je gezondheid houden? Of kan je zelf ervoor kiezen om te zeggen, ik ga nu mac and cheese maken? In ons geval werd het eigenlijk aan ons overgelaten. Maar goed, we waren met zes en je beslist samen. Het was ook niet dat we één kok hadden bijvoorbeeld. En jij kan niet in je eentje kiezen, ik maak nu goulash en toch wel. We hadden zo'n systeem ontworpen dat we eigenlijk voor elke dag was er telkens een duo verantwoordelijk voor de drie maaltijden van de dag. Okay. En dat wisselde gewoon voortdurend af met andere combinaties van mensen, waardoor je eigenlijk wel echt variatie kreeg. En ik moet zeggen, sommigen onder ons waren heel getalenteerd om daar geweldige dingen mee te doen. Want toch weer die diversiteit die dan ja, is. Ja, absoluut. Ja. En uiteindelijk is er dus wat geleerd uit dat project. Mm-hmm. Wat is er precies uitgekomen? Je merkt natuurlijk, met betrekking tot dat voedsel, merk je natuurlijk dat die zelfgemaakte voeding, dat die natuurlijk veel beter geëvalueerd werd. Maar er zijn toch ook een aantal heel interessante psychologische effecten van dat koken. Langs de ene kant, als je mensen samenbrengt om een maaltijd te maken, en die zijn in de keuken aan de slag, wat gebeurt er? Ze beginnen te praten. Maar ze praten niet alleen over die maaltijd natuurlijk, ze praten over allerlei andere dingen. Dus het feit dat je eigenlijk mensen even tijd geeft om zoiets voor te bereiden, ontstaat daar communicatie. Maar ook als het voedsel wordt aangeboden aan de rest van de groep, dat gebaar van ik heb iets gemaakt, ik heb iets geïmproviseerd voor jullie, dat gebaar van zorgen voor de anderen, heeft ook een heel gunstig effect op de groepsdynamiek natuurlijk. Mm-hmm. En dan tijdens dat de maaltijd wordt gegeten, wordt er ook feedback gegeven en zo. Dus op allerlei vlakken heeft dat koken een enorme gunstige impact op de groepsdynamiek in zo'n missie. Dus dat is toch iets dat me heel erg is opgevallen. Langs de andere kant is er ook een ander doel van, of een aansluitend doel van die High Seas missie is, bestaat er een soort recept om bepaalde persoonlijkheden van mensen samen te brengen en te zorgen dat je een soort ideale crew krijgt om langdurig zo'n missie te volbrengen. Kunnen we dit in een soort formule gieten zo? Juist. Deze persoonlijkheden heb je nodig en deze activiteit. En die moet je samenbrengen. En men heeft daar bijvoorbeeld eigenlijk de gegevens van onze missie en de missies na ons samengevoegd met een aantal andere onderzoeksresultaten. En daar zijn dan al een aantal interessante dingen uitgekomen. Dat is namelijk dat na een aantal maanden, tussen de 4 en de 7 maanden, gebeurt het heel vaak dat één van die personen in die groep zich begint af te zonderen. En dat heeft men eigenlijk bijna consistent gezien. En ik heb dat ook gezien in mijn eigen team, dat er toch één persoon was die zich begon los te maken. Emotioneel, psychologisch, begon wat meer te isoleren. En dat het moeilijker was om die bij de groep te houden. Waarom dat gebeurt, weet men nog niet precies. Maar dat blijkt wel een consistent effect te zijn. Iets anders dat men ontdekt heeft, is dat een joker in de groep heel goed is. Een grappenmaker. Ja, natuurlijk. Je wil ook niet iemand die continu zit grappen te maken. Dan werkt die gewoon op iedereen zijn zenuwen natuurlijk. Maar iemand die af en toe de zaak even een op een andere manier en wat op een humoristische manier kan bekijken, dat is blijkbaar wel een heel belangrijk effect op de groep. Dus zo is men eigenlijk geleidelijk aan die inzichten aan het... En het soort van die formule aan het intekenen. Want er ontstaat toch een soort formule uit. Het is misschien utopisch om te denken dat er een exacte formule uit zal komen. Maar ik denk wel dat er een aantal belangrijke inzichten zullen uiteindelijk uitkomen. Dat is van belang voor die lange missies naar Mars en zo, die men op termijn toch wel wil opzetten natuurlijk. En we zien tenminste wij zien, en als je meekijkt via de webcam, zien we ook wat foto's voorbij komen van die missies. En ook in astronautenpak helemaal aan, heel die gear. Ja. Is dat ook echt hoe dat ging, die dagen? Dus je doet alsof je op Mars bent. Ja, dat is ook een aparte uitdaging. We mochten naar buiten, we moesten dan eigenlijk altijd wel een ruimtepak aantrekken. Dat is geen echt ruimtepak, dat kost heel veel, een echt ruimtepak. Dat is een soort simulator, dat namaakruimtepak. Maar goed, het duurt wel even om dat aan te doen. Dat is soms met waterkoeling rond je lichaam. Want je kan niet zomaar even naar buiten lopen. Nee. Je moet eigenlijk toestemming vragen aan Mission Control of Mission Support om naar buiten te mogen. Dan moet er iemand helpen om je dat pak aan te doen. Dan ga je naar buiten, dan ben je in voortdurend radiocontact met met iemand binnen. Mm-hmm. Dan kom je terug, pak uit, een rapport schrijven. Enfin, je stikt er wel wat tijd in. Ja. Je ziet het ook echt, jullie lopen. Ja, inderdaad. inderdaad. En dus die pakken zijn, de belangrijkste rol van zo'n pak is eigenlijk om je te isoleren van de buitenlucht, zodat je echt geen contact hebt met de buitenlucht gedurende die hele missie, toch niet rechtstreeks. En om alle bewegingen moeilijker te maken. Dus het nemen van een monster, een geologisch monster bijvoorbeeld, wordt dan onhandiger met die handschoenen en zo. Yes. Ja. En dat is dus ook allemaal effecten die je dan kan meten en dergelijke. Ja, en dat hoort dan bij de psychologie van zo'n analoge missie, noemt men dat. Nu, ik moet wel zeggen, het volhouden van de make-believe is best een uitdaging. Want je wil heel graag op een andere planeet zitten. Maar je zit eigenlijk nog altijd op de aarde natuurlijk. Je wordt er ook voortdurend aan herinnerd. Precies. Dan vliegt daar een vogel over of zo. Je ziet ook de blauwe lucht, dus dat helpt allemaal niet. Dus het was wel verrassend dat je soms wel wou dat het toch nog echter aanvoelde zo. Het is bijna bijzonder hoe je 4 maanden echt doet alsof je. Het is een soort toneelstuk eigenlijk. Ja, wat je het is een soort. Inderdaad, een soort roleplaying is het. Ja. Laten we dat in ons hoofd houden terwijl we gaan naar het volgende nummer die je hebt meegenomen: Tame Impala. Let It Happen. Gewoon aanzetten. Ja, nee, het is ook weer, ik ben al gevoelig aan videoclips, maar ook wel een hele wat bijzondere clip, maar Tame Impala, ik vind je hebt echt prachtige nummers natuurlijk. Enfin, zeker. Ja. Nou, dan gaan we er naar luisteren. It's always around me, always Let It Happen, Tame Impala. Het is ook weer zo'n heerlijk specie-nummer. Het zijn ze allemaal specie die je hebt meegemaakt? Ja, eigenlijk wel in. Ja, ja? Onze hoofdgast hier in de dag van Caro en Cervés, bioloog, kunstenaar en ruimtewetenschapper Angelo Vermeulen. Maar je bent ook, en daar hadden we het net al even over, medeoprichter van het SEEDS-initiatief. We hoorden in het begin van de uitzending je collega daar ook over. SEEDS is los van dat het een soort diversiteitsproject is, eigenlijk ook een soort toekomstgericht project, hè, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Ik denk onze hoofdinsteek is echt om binnen de kunst, maar ook eigenlijk binnen de wetenschap, om echt het toekomstdenken te verkennen en ook de manier waarop we naar de toekomst kijken, om dat te gaan bevragen en vanuit dat standpunt eigenlijk zaken te gaan opzetten. Het is interessant als we nadenken over hoe we naar de toekomst kijken, dat we natuurlijk met heel veel vooroordelen en paradigma's zitten die we meenemen in dat denken over de toekomst. Heb je daar een voorbeeld van? Een voorbeeld dat ik vaak aanhaal is als je aan iemand in de straat vraagt van kijk, hoe stel je de mensheid voor in een interstellaire context? Hè? Op het moment dat we naar andere sterren beginnen reizen, dan komen stevast voorbeelden uit Star Wars en Star Trek naar voren. Dat is echt zo want zo denkt het grootste deel van de mensheid eigenlijk die naar science fiction kijkt. Ja. Denken na over de toekomst van de mens in de ruimte. Dat is een heel Amerikaanse manier om naar de ruimte te kijken. Dat is maar één manier. Dus dat is cultureel heel beperkt. Dat is één keuze hoe dat je de toemst zou kunnen vormgeven. Er zijn natuurlijk veel meer keuzes. Dus we moeten eigenlijk die verbeelding over de toekomst moeten we gaan decoloniseren. We moeten eigenlijk die blauwdrukken die ons al ondertussen in ons hoofd zitten, moeten we durven in vraag stellen. Misschien zijn er wel andere manieren om die toekomst te gaan vormgeven. Gaat een stap terug eigenlijk. Een stap terug en ook zoektocht naar diversiteit. Hoe kunnen we eigenlijk een toekomst vormgeven waarin er ruimte is voor meerdere paradigma's die toch allemaal naast elkaar kunnen ontwikkeld worden. Nee, het idee van het modernisme was heel erg de ultieme oplossing vinden voor de mensheid. De ultieme architectuur. Het ultieme ruimteschip, enzovoort. Een soort universaliteit. En ik denk, we zitten nu in een tijd die heel anders is natuurlijk. Dus eigenlijk kunnen we niet echt meer geloven in dat univers, in de universele oplossing. Dat heeft ons ook tot heel veel problemen geleid. En ik denk, je voelt dat ook in de culture wars die er vandaag heersen. We moeten die heersende dogma's, die zware, dominante ideeën over identiteit en over toekomsten waar we naartoe moeten gaan, we moeten die in vraag durven stellen, zonder dat er paniek erover moet kunnen gedaan worden. En goed, we kunnen dan streven naar het opengooien van mogelijkheden en een bepaald aantal stappen terugzetten en diversiteit toelaten. Maar dan is het probleem nog niet opgelost natuurlijk, want door die diversiteit krijg je natuurlijk ook mogelijk conflict. Yes. Het is natuurlijk veel makkelijker om één oplossing op te dringen naar iedereen. En dan een beetje zoals wat je in China dan krijgt. Dat is men heel fier dat men eigenlijk één denkmodel opdringt op het hele land. En dat werkt op een bepaald moment heel efficiënt. Maar daar heb je hebt er ook enorme menselijke kosten bij natuurlijk. Dus. Zijn dat dan ook de problemen waar jullie tegenaan lopen in dat SEEDS-project? Want dat zijn toch allemaal verschillende denkbeelden die bij elkaar komen. Inderdaad, dus dat is de uitdaging natuurlijk in onze gedeelde creativiteit. Is het echt zoeken van hoe kunnen wij een kunstwerk genereren waarin eigenlijk meervoudige stemmen aanwezig kunnen zijn, zonder dat het een totale onbegrijpelijke chaos wordt natuurlijk. Je wil ergens nog wel iets communiceren en dat is best een uitdaging. Een soort van aangepast leiderschap is daarbij heel belangrijk. Een soort van faciliterend leiderschap is daar echt cruciaal. En dat heeft uiteindelijk heel veel te maken met ego. Op een andere manier proberen omgaan met ego. Er is niks tegen wat ego. Ik heb zelf ook een ego. Ik ben ook fier op de dingen die ik zelf gerealiseerd heb natuurlijk. Maar je moet op zo'n moment dat ego wat kunnen opzij zetten. En dat is binnen de kunst is dat natuurlijk een beetje vreemd. Want kunstenaars worden nu eenmaal opgevoed, worden eigenlijk getraind om een ego in de markt te zetten. Dus dat botst dan natuurlijk een beetje. Dus dat is best. Vaak ook het businessmodel, toch? Van ja, uiteraard. Ja, want het is de signatuur, de handtekening, die is geld waard natuurlijk. Yes. En plotseling ga je dat in vraag stellen, dan ga je eigenlijk dat die creativiteit gaan delen. En wordt dat auteurschap helemaal gedeeld. Ja, en dan krijg je een heel ander verhaal natuurlijk. Maar wij vinden dat het een veel hedendaagser verhaal is en dat we daarmee eigenlijk veel verder de toekomst kunnen tegemoet treden. En schrijven jullie op of notuleren jullie ook hoe dat in zijn werk gaat? Hoe je al die verschillende meningen die diversiteit met elkaar combineert? Of wordt dat bijgehouden? Wij gebruiken heel veel digitale tools, omdat we een internationaal netwerk zijn die heel digitaal werken natuurlijk. Ik heb al gezegd, sommige mensen hebben elkaar nog nooit ontmoet fysiek. Juist. En dus dat gaat van een Discord-server die we dan opzetten voor een bepaald project tot gewonere zaken zoals WhatsApp en zo en Google Drive. En wij maken daar eigenlijk ook wel... Ik heb eigenlijk op de trein, op weg naar die studio, heb ik zitten werken aan een nieuwe paper specifiek over onze methodologie. En op, vannacht? Ja. Dus vlak voor ik hier kwam. Ik heb ik ga het altijd door bij jou. Ja, inderdaad. Dus een van mijn collega's van Seeds gaat ik ben co-auteur, gaat een paper publiceren over die methodologie die we ontwikkeld hebben de laatste jaren. En in die paper worden die communicaties in Discord en zo, worden eigenlijk geanalyseerd en worden daarin verwerkt. Ja. En het toekomstperspectief waarin jullie werken binnen Seeds, want jullie bedenken ruimteschepen. En dan moet ik zeggen bedenken, want jullie maken ze niet. Ja, dat is een van onze projecten, noemt Seeker. Dat is eigenlijk een project dat ook in Nederland ontstaan is. In 2012, naar aanleiding van een prijs die ik gewonnen had. Een kunst- en techniekprijs van Witte Veen en Bos. Dat was toen de eerste versie, ondertussen het project al een aantal keer herhaald. En het basisconcept is eigenlijk om met een groep mensen, vooral eigenlijk bijna allemaal niet-ruimtevaartexperten, om een ruimteschip te gaan bouwen. Eigenlijk om een verbeelding van de toekomst van de mens in de diepe ruimte te gaan construeren. Dus niet alleen daarover praten of met post-its een of andere workshop op te zetten, maar effectief fysiek aan de slag te gaan. En we gebruiken daar gerecycleerde materialen voor. En dat zijn grote structuren, dat zijn een soort van architecturale structuren die we dan bouwen. En we bouwen ook het interieur. Dus er moet eigenlijk heel veel nagedacht worden van oké, we gaan bijvoorbeeld voedsel kweken in het ruimteschip. Wat gaan we kweken? Dan beginnen we ook effectief planten en eetbare insecten te kweken. Er moet nagedacht worden over privacy en zo. Dus dat komt allemaal aan bod. Dus het project is echt een combinatie van dialoog en bouwen. En als het kunstwerk klaar is, hebben we dus die enorme sculptuur. En dan gaan we die testen door daar isolatiemissies in te draaien. Je kan daar daadwerkelijk in. Ja, en dus eigenlijk wat ik gedaan heb voor NASA herhalen we dan, maar meer vanuit een performance-gedachte. En dan sluiten we onszelf meerdere dagen op in ons kunstwerk in het museum zonder naar buiten te komen. En dan beginnen we eigenlijk met gesprekken te voeren in het ruimteschip over die verbeelding van de toekomst. En dat wordt dan opgenomen en zo. Dus we hebben eigenlijk een kunstwerk ontwikkeld dat effectief die toekomst en die verbeelding van die ruimteschepen in vraag stelt, maar tegelijkertijd ook wel een stukje terugvalt op die ervaring met NASA. En terwijl jullie daarin zitten, kunnen mensen langskomen en kijken? Ja, het heeft een performatief gehalte. Het is een soort publieke performance. Ja. En nadat de isolatiemissie gedaan is, worden eigenlijk de deuren opengegooid en kan de bezoeker eigenlijk komen kijken naar wat er zich binnen heeft afgespeeld. Wij ruimen ook niks op. Je voelt ook effectief. Je kan dat ook niet echt nabootsen. Je voelt dat er, je voelt dat er echt geleefd is. Dus dat is toch wel een beetje het aparte van het kunstproject. Ja. Heel tastbaar. Als je daar rondloopt, denk ik althans. Ja, inderdaad. En je merkt ook hoe moeilijk het is om van die clichés over die ruimteschepen, over de ruimtevaart, om ervan af te geraken. Want je valt toch terug heel vaak op bekende en wat veilige ideeën over hoe zo'n ruimteschip er zou kunnen uitzien. Dus niet zo makkelijk om compleet radicaal vernieuwend te gaan. Nee, jij vertelde dat ook toen ik eerder met jou sprak, van je haalt dat hele concept van ruimteschip, gooi je eigenlijk weg en je begint vanaf scratch. Ja. En stuurde wat foto's en ik keek er toen naar. En in eerste instantie dacht ik, ik moet echt even mijn best doen om hier een ruimteschip in te zien. Ah, toch? Ja. Voor mij denk ik dan van, we zijn nog niet radicaal genoeg. We moeten nog verder gaan, we moeten nog verder doordrijven. Het lijkt nog te veel op het klassieke ruimteschip. Nee. Denk ik dan zelf. Nee. Ja. Nee, ik moest echt kijken. Ja. Maar het was misschien ook onderdeel, waardoor ik wat langer naar moest kijken, is ook omdat een asteroïde is een soort onderdeel van die foto die ik bekeek. Dus ik dacht, dat is eigenlijk een ander project. Dat is weer een ander project? Ja, dat is een ander project. Ja, inderdaad. Dat is dat noemt Evolving Asteroid Starships. En dat is eigenlijk een project dat ontstaan is aan de TU Delft. Dat is eigenlijk meer een onderzoeksproject. Waar jij ook werkzaam bent aan de TU Delft. Ja, ik werk ook aan de TU Delft. Dus ik werk als onderzoeker aan de TU Delft en ik werk als kunstenaar-onderzoeker in Seeds. En die Evolving Asteroid Starships is eigenlijk een onderzoeksproject wat eigenlijk ook een beetje hetzelfde uitgangspunt van hoe kan een toekomstig ruimteschip eruit zien om naar een andere ster te reizen, maar vanuit een wetenschappelijk perspectief. Dus de twee projecten die ik nu besproken heb, het ene, Seeker, is echt een kunstproject dat zich in museum, dat in museums wordt gebouwd. Ja. Dat andere aan de universiteit. En daarvoor hebben we eigenlijk bedacht van, kijk, als de mens op een bepaald moment een ruimteschip gaat bouwen dat gedurende lange tijd naar een andere ster gaat reizen, een multi-generational starship, waar eventueel ook mensen geboren worden, omdat de duurtijd bijvoorbeeld 100 jaar is, of 70 jaar of zo, de duurtijd van zo'n missie, kunnen we dan ofwel het ultieme ontwerp vinden van zo'n ruimteschip, de ultieme oplossing, of aanvaarden we dat die toekomst van dat ruimteschip, dat die reis van dat ruimteschip eigenlijk niet 100% te vatten en te voorspellen is. En zorgen we ervoor dat dat ruimteschip zichzelf kan aanpassen als iets onverwachts tegenkomt. Maken we eigenlijk een adaptief design, maken we eigenlijk een levend ruimteschip dat zichzelf kan aanpassen. Wat tijdens die trip zichzelf kan aanpassen en inderdaad, met behulp van de grondstoffen die daar aanwezig zijn. En dus het concept is eigenlijk een asteroïde die we geleidelijk aan ontginnen. De materialen die eruit gehaald worden, die worden dan gebruikt om een architectuur te 3D-printen vanuit de asteroïde. En dus het geheel van de 3D-printen architectuur en de asteroïde vormt eigenlijk de ruimtearchitectuur waarmee je verder reist. Dit is uiteraard theoretisch onderzoek. Ja. Dus nog niet concreet realiseerbaar. Maar we zijn in onze computer, we bouwen daar computermodellen van, dat is goed dat we dit bestuderen, zijn we geïnteresseerd van hoe gaat zo'n ruimteschip gedragen tijdens een virtuele ruimtereis. We programmeren dan eigenlijk een soort virtuele ruimtereis en dan bestuderen we het gedrag, de evolutie en de groei van zo'n adaptief ruimteschip. Het is eigenlijk een gedachte-experiment waar je mee bezig bent. Ja, inderdaad. Maar er wel heel veel data uitkomen natuurlijk uit die computermodel. Ja. Nou ja, het eerste uur zit er alweer op van de Nacht van Caro en CV. Het gaat zo snel. En er is nog zat te bespreken. Maar jij aan de andere kant van de radio kan meedoen met het gesprek zometeen. Dat kan door een appje te sturen via de NPO Radio 1-app. Of bel in via 0800-1121. Hou jij je bezig met de ruimtevaart en vraag je je af of jij het nog gaat meemaken. De eerste bemande missie naar Mars. Of de tweede keer dat we naar de maan gaan. Of ga je nog meemaken dat Angelo naar de maan gaat. Dat kan natuurlijk ook. Misschien ben je helemaal gefascineerd geraakt na de uitleg over het collectief van Angelo. Laat het weten. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dan spreek je zo meteen weer in het tweede uur van de Nacht van Caro en CRV. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Turkije is vannacht opgeschrikt door een zware aardbeving met een kracht van 7,8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. In die stad wonen zo'n 2 miljoen mensen. De aardbeving vond plaats op een diepte van 10 kilometer. Op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen, maar hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De Oekraïense minister Reznikov van Defensie wordt volgens verschillende bronnen overgeplaatst naar een andere post. Het hoofd van de militaire inlichtingendienst Budanov zou hem opvolgen. Reznikov staat onder druk vanwege een corruptieschandaal op zijn ministerie. Zelf zegt Reznikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister afgelopen dag op een persconferentie dat Oekraïne erop is voorbereid dat het verwachte grote Russische offensief deze maand begint. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Deze hele week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voelen zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale, drukte op de weg. Het weer, het is vrij helder en het koelt af naar iets onder nul, met in het binnenland kans op mist. Overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden, in de westelijke helft vaker zon. Het wordt 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Vanaf dinsdag vrij zonnig en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Ja, je luistert naar de nacht van KRO-NCRV met dit uur te gast Angelo Vermeulen. De nacht van KRO-NCRV. Met Benji Heerschop. In de nacht van KRO-NCRV praten we deze nacht over ruimtevaart en de toekomst daarvan. En dat doe ik niet alleen, want tegenover mij hier in de studio van NPO Radio 1 zit bioloog, kunstenaar en wetenschapper Angelo Vermeulen. Je kan jouw vraag insturen via de NPO Radio 1 app of bel via 0800-1121. En dan behandelen we jouw vraag direct in de uitzending. We gaan eerst naar het derde nummer van Angelo wat hij heeft meegebracht. En dat is Boards of Canada, Music is Mad. Ports of Canada, Music is Math. Hier tegenover mij zit Angelo Vermeulen. Ruimtevaart, dat is jouw ding. En daar gaan we deze nacht van Karel en zover ook echt over hebben. Dit was weer zo'n nummer waarin je in weg zweeft, eigenlijk, ja, Angelo. Ja. Heerlijk. Ik zei het net al, als jij aan de andere kant van de radio een vraag hebt, dan kan je die stellen via de NPO Radio 1 app of door te bellen naar 0800-1121. En een van die mensen die het heeft gedaan is Roosmarie. Goedenacht, Roosmarie. Ja, goedenacht. Ik heb een vraag aan Angelo. Hij vertelde een ervaring in Indonesië bij de vulkaaneilanden. Deed hem confronteren met zijn andere westerse kijker op dit project. En hij vertelde niet welke ervaring dat was. We zijn daar benieuwd. Dus ga je gang, Angela? Ja, dat was een... ik was eigenlijk uitgenodigd door een lokaal kunstenaarscollectief. Ze noemen HOMF, ze bestaan nog altijd. The House of Natural Fiber noemen ze. Jonge kunstenaars die samenwerken. En die hadden mij uitgenodigd om met hen samen een kunstproject te bedenken. En toen ik een eerste reis maakte naar die plek, dus in de buurt van Yogyakarta, was eigenlijk een aantal maanden na een grote uitbarsting van de Merapi-vulkaan, een van de meest actieve vulkanen ter wereld. Ik was onmiddellijk gefascineerd door dat gegeven, ook om daar vanuit de kunst iets mee te gaan doen. En dan ben ik dat terrein gaan bezoeken. Heel onaards na zo'n uitbarsting. Een heel onaards terrein. Een zekere pracht, maar ook een groot drama natuurlijk. Want er waren bepaalde dorpen gewoon weggevaagd onder de as. En uiteindelijk hebben we een project bedacht. En ik ga het kort proberen samenvatten. Waarbij we eigenlijk een soort van monument hebben gecreëerd. Met bamboe in dit verwoeste landschap. En waarin we dan via terrassen in deze toren aan landbouwexperimenten deden. En de bedoeling was eigenlijk om op die vulkanische as, om daar eigenlijk aan de hand van bacteriën gewassen te gaan kweken. Gewassen groeien niet goed op vulkanische as, maar als je bacteriën toevoegt die stikstof uit de atmosfeer halen, dan gaat dat beter. We hebben ervoor samengewerkt met een lokale professor die daarin gespecialiseerd was. Het was echt een samengaan tussen kunst, architectuur, landbouwtechnologie, al die dingen samengebracht. Dat is deels gelukt, dat is ook deels niet gelukt. Het was een experiment natuurlijk. Maar een van de zaken die ik toch merkte is dat het overleggen in Indonesië heel anders gaat dan in Europa, dan in België of in Nederland bijvoorbeeld. En ik geraakte daardoor eigenlijk ook een beetje in de war. Dus kritiek geven is heel problematisch, is heel moeilijk in Indonesische cultuur om zo rechtuit kritiek te geven. En dat merkte ik ook. En ik kreeg daar ook feedback op van ja, we doen dit zo niet. En ik raakte zo in de war. Ik zei, maar hoe doen jullie dit dan? En als jullie samen zitten en een project bespreken en oplossingen zoeken. En je weet, je zit aan de tafel en je denkt, omdat je iets meer kennis hebt bijvoorbeeld, dat je denkt van dit gaat niet werken, wat doe je dan? Dan zeg je dat toch gewoon. En zeiden mijn vrienden van, wel, wij weten dan wel dat dit waarschijnlijk niet zal werken, maar wij laten het dan eerst mislukken. En dan komen we terug samen en dan doen we de goede oplossing. En dat was voor mij zo'n compleet andere manier van werken. En ze zeiden van, voor ons is tijd heel anders. Bij jullie in Europa, het moet allemaal heel efficiënt gaan. En bij ons is het anders. Wij gaan uit vanuit het respect voor elkaar. En zelfs al heeft iemand een minder goed idee, dan gaan we dat toch uitvoeren uit respect voor die anderen. En dan pas zetten we de volgende stap. Dat zijn heel andere manieren om te gaan natuurlijk. En een ander aspect dat ik later heb gehoord van mijn vrienden, Gender, die zeiden van, dat de lokale bevolking op de vulkaan veel meer gelooft in voor-islamitische aspecten, zoals geesten die op die vulkaan wonen en zo. En dat we dat eigenlijk een beetje onderschat hebben en dat dat ook wel beginnen meespelen is in het verhaal dat de lokale bevolking beginnen vertellen is rond ons kunstproject. Dus eigenlijk toch wel dat was een beetje een blinde vlek, maar ook van mijn Indonesische vrienden uit de stad, dat soort lokale, je zou het kunnen noemen, bijgeloof of lokale geloven, dat die toch ook wel serieus meespelen. Dus ja, je wordt daar echt wel, als westerse kunstenaar, word je daar heel erg heen en weer gegooid natuurlijk, emotioneel en psychologisch. Mooi antwoord. Dankjewel voor je vraag, Roosmarie. Dankjewel voor het antwoord. Fijne uitzending verder. Fijne dag nog. Ja, dus mocht je ook een vraag hebben, zoals Roosmarie, stel hem vooral via de app via NPO Radio 1 of bel 0800-1121 en dan kan je mezelf stellen. Ik krijg nog een andere vraag hier van Christophe. Heeft Angelo zich al eens verdiept in de ongeïdentificeerde technologie die zich soms door ons luchtruim beweegt? Heel fascinerend natuurlijk. Ik heb thuis een hele collectie boeken staan over UFO's. Waar ik vroeger ook heel erg door gefascineerd was. Ik vind het gewoon als je het vanuit een gezonde interesse benadert en niet te esoterisch, vind ik het zeer waardevol om daarover na te denken. Ja, ik heb er natuurlijk ook geen verklaring voor wat het zou kunnen zijn dat er plotseling objecten opduiken die veel sneller kunnen gaan dan wat we momenteel mogelijk kunnen realiseren. Het enige wat ik kan zeggen is dat het op deze manier is dat de wetenschap zich verder ontwikkeld. Dat is namelijk door fenomenen die we niet begrijpen te gaan ontleden. Maar of dit nou tekens zijn van buitenaardse intelligenties en buitenaardse beschavingen, dat vind ik al een heel verre stap. Ik geloof wel dat er buitenaards leven is, absoluut. Het kan bijna niet anders. Maar of er nu buitenaardse intelligentie is waarmee we kunnen communiceren, dat vind ik al een beetje een brug te ver op dit moment. Ik denk niet dat er nu al aanwijzingen voor zijn. Maar dat we in ons eigen zonnestelsel organismen gaan vinden, ander leven gaan vinden, dat lijkt me eigenlijk vrij logisch. Als bioloog zie ik dat zo wel mogelijk. Je hoort het ook wel vaker, wat je zegt inderdaad, levend organisme. En volgens mij is dan heel lang, als ik dat hoorde, dan dacht ik, oké, nou, er is dus een mogelijkheid dat er, ik ga er dan direct vanuit, mensen of ander soort mensen, soortgelijk, ja, wezens als mensen, ergens anders zijn. Maar levend organismes, dat kunnen ook bij wijze van spreken bacteriën zijn. Ja, dus als ik zo praat over andere organismen, dan is dat inderdaad vrij primitief leven. Dat denk dat vrij logisch is dat we dat op andere plekken in het zonnestelsel ook gaan vinden. Ook plekken waar oceanen zijn en waar er eventueel vulkanische activiteit is en zo. Dus nutriënten en warmte en energie, dan zal dit er wel zitten. Het grote probleem met die idee van, of met het gegeven van buitenaardse intelligenties en buitenaardse beschavingen is natuurlijk, is de enorme afstanden in de ruimte en de grote tijdspannes. Als je ervan uitgaat dat elke beschaving een hoogtepunt heeft en uiteindelijk toch ergens uitsterft, of toch een kans heeft om uit te sterven, de kans dat er dan een beschaving is die net overlapt nu met onze beschaving en die ons dan niet te ver zit, waardoor die toch kan communiceren met ons, is wel heel klein natuurlijk. Dus misschien zijn er andere zaken geweest, andere ontwikkelde beschavingen geweest, maar zijn die ondertussen alweer verdwenen natuurlijk. Dat is ook nog of zijn die er nu wel, maar zijn die zo ver dat tegen de tijd dat een signaal de aarde bereikt, dat zal weer verdwenen zijn. Dus die overlap is heel moeilijk. Het universum is nu eenmaal waanzinnig groot natuurlijk. Het is bijna onmogelijk om er echt helemaal over na te denken. Soms. Ja, het is zo. Als ik zelf praat over die interstellaire exploratie, want dat is ook mijn vakgebied nu een beetje, dan praat ik echt over sterren die vrij dicht bij ons eigen zonnestelsel staan. Dan praten we over 4 tot 8 lichtjaar. Lichtjaren, dus de afstand die afgelegd wordt in 1 jaar door licht. En dat kan je wel bereiken zonder dat we nieuwe natuurkundige wetten moeten ontdekken. We kunnen niet naar een ander melkwegstelsel reizen. Dus intergalactisch reizen, dat blijft nog altijd in de science fiction. Want op dit moment is er echt geen enkele manier waarop we er aan zouden kunnen beginnen. Net voordat we het journaal gingen, toen hadden we het ook even over die ruimteschepen die je dan bedenkt. Die Een multigenerational starship noemt het, ja. Wat ik mij afvroeg, daar zit eigenlijk dus ook bij dat je dus verwacht dat daar nieuw leven aan boord van dat ruimtevaartuig geboren wordt. Ja. Gaan jullie dan ook zo ver om te denken, is dat eigenlijk wel ethisch oké? Dat je dus zeg maar die kinderen eraan veroordeelt van, nou ja, jij gaat nu deze reis gewoon maken, je hebt geen keus. Je hebt inderdaad, dat is een groot ethisch vraagstuk binnen het gegeven van een multigenerational ruimteschip. Dat die kinderen inderdaad een beetje veroordeeld zijn om dat ruimteschip te leven. Als ze gezond ter wereld kunnen komen natuurlijk. Het is een ruimteschip. Ja, inderdaad. Langs de andere kant denk ik dat het een onvermijdelijk deel van de menselijke toekomst zal vormen. Ik ga uit van een soort postplanetair perspectief. Dat is ook mijn hele denkkader is eigenlijk een postplanetary kader, waarin de mens eigenlijk op verschillende plekken leeft. En dus niet alleen meer op het oppervlak van een planeet, van de planeet Aarde of op Mars of zelfs op de Maan, maar in verschillende constellaties. Sommige mensen leven op een groot ruimteschip, anderen op een ruimtekolonie die ergens zweeft. En het is eigenlijk het geheel van al die locaties en al die plekken waar de mens zit, dat vormt dan eigenlijk de mensheid. Nu mag je dat science fiction noemen, ik ben er 100% van overtuigd dat dit is waar we naartoe gaan. Het kan nog een paar honderd jaar duren, het kan misschien nog 1000 jaar duren, maar de mens blijft uitdijnen en dit zal onvermijdelijk een deel vormen van de toekomst van de mens. En het interessante is dat we uiteindelijk zullen leven op plekken die zeer technologisch zijn van onderbouw. Dus waarbij eigenlijk een ruimteschip eigenlijk bijna volledig door de mens gemaakt is. Terwijl een planeet natuurlijk is eigenlijk enkel het bebouwde oppervlak van de planeet is door de mens gemaakt. De rest is natuurlijk nog altijd natuurlijk. Maar dit komt er volgens mij onvermijdelijk aan. En dat er inderdaad dan meerdere generaties zullen komen. Ik ben een systeemdenker. Dus dat is ook de faculteit waar ik werk in TU Delft. Ik zit niet bij de ruimtevaartfaculteit. Ik zit bij de TPM-faculteit. Dat is eigenlijk een systeemdenken. Dat is onze specialiteit. En iets typisch voor complexe systemen, want dat is ook waar wij in gespecialiseerd zijn, is dat een complex systeem ontstaat van onderuit. Je hebt eigenlijk een aantal regels, een aantal basiselementen. En doordat die vele basiselementen gaan interageren via een vaste set van regels, ontstaat er een patroon, ontstaat er een complexer systeem. Een goed voorbeeld is een zwerm vogels. Als je naar een zwerm vogels kijkt, dat ziet er zeer mathematisch en prachtig ontworpen uit. En dat heeft een prachtig patroon. Ik kan daarna blijven kijken van wauw. Ze trekken, hè? Ja, zo, inderdaad. Schitterend. Ja. Ja. Nu, die zwerm die wordt niet ontworpen. Er is niemand die zwerm ontwerpt. Die zwerm ontstaat gewoon door 3 basisregels waarmee de vogels interageren met elkaar. Het heeft te maken met de snelheid te behouden en de richting die ze behouden tegenover elkaar. Met die 3 regels ontstaan die zwermen. En dat is typisch voor complexe systemen. Die ontstaan eigenlijk uit een aantal basisgegevens. Dat noemt men emergentie. Dus emergente fenomenen. Ik zie de ontwikkeling van de beschaving van de mens ook als een voortdurend emergent proces. Ruimtevaart is niet iets wat een aantal mensen plotseling hebben beslist. Je hebt een bepaalde kennis die in de mens zit, in de menselijke beschaving, klaar zit. Je hebt een kennis, je hebt een aantal technologieën die klaar zitten. En daaruit ontstaat dan de ruimtevaart. Je kan het eigenlijk bijna niet meer, je kan het eigenlijk niet stoppen. Jij ziet het eigenlijk als een vervolg op bijvoorbeeld het trekken van de mens van Afrika naar andere delen van de wereld. Want ik krijg natuurlijk ook wel kritiek op mijn ideeën van dit is veel te ver gezocht, dit is geen ruimtevaart meer, dit is science fiction en zo. En nogmaals, het onderzoek dat ik doe is theoretisch onderzoek. Dat zijn gedachte-experimenten waaruit we hopen van inzicht te krijgen in het gedrag van zo'n systeem, die we dan wel kunnen vertalen naar hedendaags systeem, maar op veel kleinere schaal natuurlijk. Mm-hmm. Maar het voorbeeld dat ik altijd aanhaal als mensen zeggen van de ruimte, dat is helemaal niet geschikt voor de mens. Dan zei ik van, kijk, toen de Homo sapiens begon weg te trekken uit Afrika, als men toen zou gezegd hebben van, jullie gaan ooit in de Noordpool gaan wonen, dan zou men gezegd hebben, waar heb je het over? Ja. Dat is onmogelijk gewoon. Er groeit niks, er is niks groen, het is allemaal ijs, het is succes. Koud, waar haal je dat vandaan? En toch is daar een prachtige cultuur ontstaan natuurlijk, de Inuit-cultuur. En zo zie ik eigenlijk ook een beetje dat de ruimtevaart vooral. Dus het lijkt voor velen vandaag de dag nog een beetje ver gezocht en misschien zelfs een beetje een verkeerde richting voor sommigen. Want wat ik ook heel vaak hoor is van, moeten we niet zorgen voor de aarde in plaats van de ruimte te trekken? Ja. Nou ja, zometeen heb ik daar een vraag over. Maar ik heb iemand nu aan de lijn en die denkt met je mee over het reizen naar de ruimte. Kees, hi, goeienacht. Ja. Jij denkt mee, hè? Ja, dus ga je gang. Ja, hallo. Een van de grote problemen bij het interstellaire ruimte is de kosmische straling die gevaarlijk is voor mensen. En het is heel lastig om mensen daartegen te beschermen. Zijn er al ideeën hoe mensen beschermd kunnen worden tegen die kosmische straling? Ja, dat is natuurlijk inderdaad een cruciaal punt. Die kosmische straling die is niet zo enorm hoog, maar die is wel permanent aanwezig. Mm-hmm. En eigenlijk op dit moment weten we nog niet zo heel goed wat de langdurige effecten zijn van permanente straling. Je zit ook met het probleem van secundaire straling. Je kan wel een schild bouwen, maar als die straling inslaat, ontstaat er weer straling vanuit het materiaal dat waaruit je schild gemaakt is. Dat schild gaat dan ook weer een straling uitzenden. Dus het is best een uitdaging. In onze modellen gebruiken wij zeer dikke wanden, enorm dikke wanden van onze modules, waarbij we hopen dat die straling toch een stuk kan tegengehouden worden. Maar er zijn allerlei onderzoeken gaande, waaronder ook een soort elektromagnetisch veld dat men zou willen creëren rond het ruimteschip, waar die straling ook zou kunnen afgeblokt worden. Het is echt zoeken. Het beste stralingsmateriaal is eigenlijk materiaal dat zeer veel waterstof bevat. Dus een waterlaag rond je ruimteschip zou eigenlijk een ideaal schild vormen. Dus u weet dat er ook ijs of water rond je ruimteschip zou bijvoorbeeld al heel wat kunnen oplossen. Dat zou ook weer mooi zijn. Dankjewel voor je vraag, Kees. Oké, ja, gedaan. Goeienacht. Laten we gaan naar jouw laatste plaat en dan kunnen we zo nog even verder praten. Want we hebben ook nog andere vragen die ook gaan over de toekomst van het ruimtereizen. Jouw laatste plaat, weet je nog welke het was? Lucille. Oké, dan ga ik het draaien. Even kijken of je nog scherp bent. Ja, nou, Lucille Anthropocene. Zeg ik het goed zo? Of hoe moet ik het uitspreken, Angelo? Anthropocene. Anthropocene, dankjewel. Ja. Hier de gast in de nacht van Caro en Cervé zit Angelo Vermeulen. Ja, we hebben al best wel veel vragen binnengekregen. En een van die vragen daarover was ook... we kunnen wel een schip de ruimte inschieten, maar we kunnen nergens heen. Geef het toch op. En dat is eigenlijk een beetje in het verlengde van... moeten we dat geld wel uitgeven aan de ruimtevaart? Of zijn er niet andere dingen waar we ons geld aan uit moeten geven? Armoede, klimaat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik betwijfel of we nergens heen kunnen. Of we nou een perfecte kopie van de aarde zullen vinden. Ja, inderdaad, dat zal misschien niet lukken. Maar dat wil niet zeggen dat we op die andere plekken niet gaan kunnen leven natuurlijk. Het voorbeeld dat ik daarnet al aanhaalde van de Noordpool. Dat leek ook onmogelijk. En uiteindelijk hebben we ons daar ook gevestigd. Ja. Plus dat ik dat postplanetair stadium waar ik het daarnet over had. Ik zie het echt als dat de mens ook het leven in zo'n ruimtesarchitectuur, dat dat ook een doel op zich wordt. Niet alleen een voertuig om ergens te geraken, maar dat het gewoon een plek wordt waar de mens gaat leven. Ik besef ook wel natuurlijk de spanning tussen de ruimtevaart en de problematiek van de aarde, vooral de klimaatopwarming of klimaatverandering. Dat mensen zeggen van, ja, moeten we eigenlijk niet zorgen voor de aarde in plaats van de ruimte in te vliegen. En dan wil ik dat toch een beetje nuanceren ook, want we hebben eigenlijk de klimaatverandering ontdekt door de ruimtevaart. Dat mogen we niet vergeten. Het is door die satellieten, door die observatie, dat we eigenlijk door die data die gegenereerd worden op de klimaatverandering eigenlijk in kaart hebben kunnen brengen. En het is ook via de ruimtevaart dat we de klimaatverandering kunnen beheersen, kunnen managen en gaan kunnen oplossen. Dus die ruimtevaart is ondertussen een verweven onderdeel geworden van onze beschaving, dat we het niet zomaar kunnen lostrekken natuurlijk. Dus dat wil ik wel even in een correct perspectief plaatsen. Nu, het argument van we gaan beter eerst alle problemen op aarde oplossen, vooraleer we de ruimte intrekken, dat houdt voor mij ook niet echt veel steek, want ik vrees dat het een beetje inherent is aan de mens om altijd een stuk problemen met zich mee te trekken. Die ultieme droom van dat alle problemen opgelost worden en dan pas zijn we klaar om de volgende stap te zetten. Ja, nee. We moeten er eigenlijk van uitgaan dat de mens inherent altijd problemen met zich mee kan brengen en meeneemt. En dat je er eigenlijk op voorhand al over moet nadenken hoe je daarmee moet omgaan in plaats van die ultieme utopische droom die nooit zal gebeuren. Dat wil niet zeggen dat je natuurlijk niet voor de aarde moet zorgen. Voor mij is het geen verhaal van of. Ik wil natuurlijk niet dat we al energie steken in de ruimtevaart en de aarde aan het lot overlaten. Uiteraard niet. Ik ben ook bioloog, dus ik ben ook heel erg bezorgd om die aarde. En ik ben daar ook mee bezig natuurlijk. Dus ik vind dat die twee gewoon moeten samengaan. Ja, en je bent ook in die projecten bezig met gerecycled materiaal vaak. Inderdaad, ja, met ecologie en de verbinding tussen ecologie en technologie en dat soort zaken. Dat zijn dingen die we ook in ons collectief voortdurend onderzoeken. Dus ik vind, je hoeft die dingen niet tegenover elkaar te stellen. Maar dat er mensen zijn hier op aarde die zeggen van, voor mij hoeft het niet, die ruimtevaart, vind ik ook uiteraard geen enkel probleem. Dat is, Jij werkt heel graag met diverse meningen. Ieder zijn keuze natuurlijk. Voor mij hoeft niet iedereen op die trein te springen naar de ruimte. Maar ik vind wel, als je die dynamiek ziet en ook die historische dynamiek ziet van de mens, dat je eigenlijk ziet dat dit aan de gang is. In plaats van het te laten overkomen, kan je misschien beter nu al beginnen vragen stellen van oké, waar gaat dit naartoe? En zijn er ook andere manieren waarop dit kan richting gegeven worden? We krijgen ook vragen binnen van mensen die graag met je samen willen werken. Dat is al een mooi compliment op zich. Maar zo onder andere Daniel, die zegt van joh, ik ben ingenieur en socioloog en het lijkt me heel interessant mee te werken aan jullie project. Is dat mogelijk? Het gaat dan denk ik om Seeds, waar je op doelt. Kan dat? Ja, wij hebben een open deur. Dus wij hebben geen enkele... iedereen kan eigenlijk meewerken. We hebben altijd een aantal lopende projecten. Dan kan je zien waar je interesse in hebt en dan kan je aansluiten. Wordt van jou gewoon verwacht dat je actief meedenkt aan een project en ergens zelf je rol vindt. Mm-hmm. Wij geven niet van bovenuit, delen wij geen orders uit. Je moet zelf een beetje je weg vinden in een project, maar we staan altijd open. En je hoeft niet per se ergens te wonen in België of Nederland? Nee, omdat we zo genetwerkt zijn. Ik zeg het, we werken met mensen van letterlijk vanuit Nieuw-Zeeland tot in de Verenigde Staten. Dus dat maakt eigenlijk niet uit. Je kan mij vinden op social media of je vindt gewoon de Seeds website, seeds.network. En dan, ik wilde net vragen, Seeds is S EADS. Ja, zo, dank je. Het is nacht. En verder krijgen we ook nog een vraag van Bill. Die denkt ook, net zoals Kees net aan de telefoon, mee met jou over dat reizen in de ruimte. Hij stuurt: goeienacht, ik vind het heel interessant. Een belangrijk aspect lijkt mij ook gewicht. Als mensen zo lang gewichtloos zijn geweest, zullen ze dan nog spieren hebben? Want zonder spieren kun je niet leven. Zeker als de mensen na jaren op een exoplaneet aankomen, dan zullen ze op die planeet zwaartekracht ondervinden. Dan moet je ontwikkelde spieren hebben. Goed, Bill. Nou. Ja, dat is ook een, echt een uitdaging, ook in het ontwerp van ruimteschepen natuurlijk. We hebben het al gehad over die straling, hoe je dat kan aanpakken. Ja. Een tweede aspect dat typisch is voor de ruimte, wat echt een impact heeft op het lichaam, is dus die gewichtsloosheid. Sommige mensen die gaan ervan uit dat de mens lichamelijk toch enigszins zal veranderen. Mm-hmm. Tijdens die ruimtereizen, dat bijvoorbeeld de benen veel zwakker en korter gaan worden en dat we vooral onze armen zullen ontwikkelen. En dat is het menselijk lichaam geleidelijk aan wat anders eruit zal zien. En het zou dan nog zijn met de mensen die aan boord zijn gekomen dat die zich al ontwikkelen, dus nog niet de nieuwe mensen die daar geboren worden? Nee, inderdaad, dat geleidelijk aan. Je zou moeten kunnen toelaten dat de mens eigenlijk lichamelijk toch wat enigszins verandert. Dat is een optie natuurlijk. Mij lijkt het toch wel interessant om aan artificiële zwaartekracht te denken. En dat is iets wat je ook terugvindt in wat oudere representaties van science fiction. We denken bijvoorbeeld aan 2001 A Space Odyssey, de bekende film van Stanley Kubrick. Waarin je ruimteschip hebt, waarin een deel van het ruimteschip ronddraait. Dat is een soort groot ronddraaiende cilinder, een rad. Een beroemde scène van een astronaut die zo in dit rad, in dit wiel eigenlijk ondersteboven loopt en dan weer vooruit loopt en loopt zo. De camera volgt de astronaut, zo voelt hij zo in de rug. En de astronaut loopt vooruit en dan gaat hij ondersteboven lopen en dan terug. En die blijft eigenlijk met zijn voeten tegen die wand van die draaiende cilinder kleven. Ja, ja. Precies omdat die cilinder zo draait. Dat geeft een soort een middelpunt vliedende kracht, zou je kunnen zeggen, dat daardoor komt. Dit zou je na kunnen bootsen met zo'n emmer, denk ik, toch? Met een emmer met water. Die ja, exact. Ja, en dan blijft het. Exact. Ja. Ja. Dus dit soort van artificiële zwaartekracht is eigenlijk iets wat perfect haalbaar moet zijn. Ik vind het jammer dat het nog niet opgenomen is in de nieuwe generatie van ruimtestations die eraan komen. Er zijn een heel aantal ruimtestations die nu in ontwikkeling zijn, vooral commerciële ruimtestations. Maar ik zie nergens zo'n module waarbij er artificiële zwaartekracht wordt gegenereerd. Dat vind ik een beetje jammer. Maar volgens mij wordt het ook een deel van die toekomstige ruimteschepen daar toch dat de mens toch tijdens zijn 24 uren een deel zwaartekracht voelt door in zo'n stuk van het ruimteschip te zitten. Dus het is ook weer een vraag eigenlijk die helemaal aansluit bij waar jullie je mee bezighouden. Wat voor soort problemen je tegen kan komen. Inderdaad. In een ruimtetrip. Ja. Moet ik het zo verwoorden? Een ruimtetrip, ruimtemissie, ja. Zeg, Angelo, we zijn alweer aan het einde van de eerste anderhalf uur van de nacht van. En dus waar jij te gast was als hoofdgast hier in de nacht van Caro en NCRV. Toch slotvraag, want je bent dus bezig met biologie, kunst, ruimtevaart. Wat is het volgende wat je gaat toevoegen aan je Palmaris? Ik denk dat het nu wel een beetje in deze richting gaat verder evolueren. Ik denk dat ik het voorlopig wel daarbij houd. Binnen de ruimtevaart zal het nog wel verder evolueren. En binnen de kunst zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe projecten, nieuwe invalshoeken natuurlijk. Dat is nu helemaal eigen aan de kunst. Maar ik denk dat ik nu voorlopig wel even genoeg te doen heb. Ja? Ja. Nu, het is zo dat ik wel aan het verder kijken ben in de architectuur. Dus daar zal ik wel mee verder in ontwikkelen. En wat betreft de biologie ga ik waarschijnlijk wat meer richten op voortplantingsbiologie in de ruimte. Mooi. Ja. Nou, dank voor je komst. En laat het vooral weten als je iets nieuws hebt. Want we praten graag nog een keer anderhalf uur over de ruimtevaart en de toekomst. Tot zover het eerste, de eerste anderhalf uur van de nacht van Caro NCRV. Met als gast bioloog, kunstenaar en wetenschapper in de ruimtevaart, Angelo Vermeulen. Benji Heerschop. De nacht van Caro NCRV. En tijdens de nacht van Caro NCRV hoor je elke week een deel van een NPO Radio 1 podcast. Deze week een deel van de Jordcast. Jord Kelder praat met Helene over de Linden en dokter Menno Hurenkamp over hoe politiek links en rechts inspelen op de gevoelens van de gewone man. Dit is een podcast van de Algemene Vereniging Radio Omroep. Ook wel de Algemene of AVRO. Hoi, fijn dat je luistert naar de Jordcast. Dit is de nazit met dokter Menno Hurenkamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, zoals dat deftig klinkt, in Utrecht. gespecialiseerd in burgerschap en co-auteur van het boek Populisme in de Polder. En met meester Helene over de Linden. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar sancties en is ook advocaat. En ik begin even met jou, Helene. Je bent, ik heb je in de radio-uitzending 2 keer dokter genoemd. En je zat er al een beetje hoofdschuddend bij. Dat zit er aan te komen, maar het is nog niet zover. Je moet nog promoveren. Ja, inderdaad. Dus het concept is klaar. Waarom duurt dat zo lang? Ja, waarom duurt het zo lang? Goede vraag. Wanneer is het moment? Wanneer mag ik zeggen, hoop dokter? Eind 23. We gaan nou ook echt ons best doen om... Ook mijn begeleiders, want die zeggen heel vaak van... heb je dit... Nee, ze zeggen juist, heb je hier al naar gekeken? Of misschien is dit nog een goed onderwerp? Of is dit niet ook een leuk... Ik reken op je eind van dit jaar. Ja, dan ben je weer te gast. Ik ga terug even naar Menno. Menno, we hadden het over de gewone man. Opkomst van de gewone man in de politiek in de jaren 50. Uitgevonden in de jaren 60. Een beetje voor gek gezet, klootjesvolk. Dan krijgen we de Hans Wiegels, de Nixons, noem maar op. Die er weer met de gewone man van doorgaan. Dan is het een tijdje stil. En dan wordt hij heruitgevonden door bijvoorbeeld een Wilders. Door de, wat wij dan noemen, de populistische politici. Wat is nu de situatie? Van wie stort zich nu op de gewone man? Van wie is de gewone man nu? Nou, wat je ziet is dat nadat Wilders... hij heeft daar best succes mee. En succes wordt gekopieerd. Dus je zag binnen de kortste keren... ging Jesse Klaver ook kantinetouren organiseren. Om gewone mensen opgestopt te mouwen. En Lodewijk Asscher was ook binnen de kortste keren bezig met gewone mensen. En iedereen ging weer als gekken aanbellen bij de aan deuren in hoop om de gewone man te treffen. De campagne van Rutte ging op doe maar normaal. Dat is toch ongeveer dus wat hij als Rutte is daar absoluut filosofisch fundament heeft. Ja, tot 2 keer toe en betrekkelijk succesvol ook de verkiezingen ingegaan. Toch met een soort gewoonheid. VVD is ook van iedereen, een premier op de fiets, dat. En Willem-Alexander heeft zich uitdrukkelijk ook gemanifesteerd als een koning van de gewoonheid. Ja. Je ziet hem dat echt ook in die statieportretten en zo. Daar zit een soort... Niet gewoon wat het is. Dit normatieve oordeel laat ik graag aan de interviewer over. Ja. Nou, ik weet het niet of hij zo gewoon is. Als hij in zijn vliegtuig stapt, dan denk ik... zo gewoon is het ook weer niet. Maar ik gun het hem in ieder geval wel. Dus die gewone man die is altijd door politici gebruikt... omdat ze denken daar stemmen mee te kunnen winnen. Maar hoeveel mensen in Nederland vallen nog onder de definitie van gewoon? Want daar houden we het ook over. Je zegt... Eigenlijk is die gewone man aan het verdampen. Nou ja, kijk, dus daar kun je kunt natuurlijk zeggen... ik vind gewoonheid moet je definiëren aan de hand van inkomen. Maar dan moet je vervolgens zeggen... hoe hoog moet dat inkomen dan zijn? En als je gaat zoeken naar een soort gemiddeld... Ik vind iedereen tot 3 ton, vind ik gewoon. Ja. Naar boven begint het middelinkomen te worden. Dat is mijn standpunt. Oké. Als je via... Een journalist heeft een jaar geleden aan de hand van cijfers van het CBS... de meest gewone Nederlander opgescoord. Ja. Dat was Frank. Frank uit Wiegen. Frank uit Wiegen, ja. Frank woont in een rijtjeshuis in Wiegen. Ja. En dat is eigenlijk de doodsklap voor de gewone man. Want Frank geeft zijn leven een 7,8. En stemt inderdaad dus al... de laatste keren stemde hij altijd VVD. En Frank was gewoon totaal happy met zijn leven. Dus op het moment dat je zeg maar... wil opkomen voor de gewone man die in de verdrukking zit... en je wordt dan geconfronteerd met Frank... De keurig VVD-stemmende meneer in een keurig rijtjeshuis, ja. Ja, die gewoon helemaal eigenlijk niet boos happy is. Die absoluut niet boos, maar gewoon... Want wie is dan die boze witte man? Dat is niet de gewone man. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk mensen genoeg in Nederland... die reden hebben om te mopperen. Er zijn mensen genoeg die reden hebben om te zeggen... ik ben niet happy met hoe mijn leven nu is. Alleen, de vraag is of je die kunt verenigen... op dat ticket witte, boze man... hoeveel je er dan te pakken hebt. En dan heb je dus wel een groep te pakken die heel luidruchtig is. Hè, die dat Twitter heel goed weet te gebruiken. Maar of je dan numeriek over een groep hebt... die bestaansrecht heeft als particuliere categorie... waar je voor op moet komen, dat valt dus eigenlijk wel mee. Want dan moet je er heel veel mensen bij trekken... Ja. die helemaal niet wit zijn. Maar misschien een Surinaamse of Indonesische... Inmiddels in de steden zeker. Die vaak ook helemaal geen man zijn... maar nogal eens neigen naar vrouw zijn... En die op geen enkele andere manier, zeg maar, het soort cliché gezinnetje van de man die zondags het vlees aan tafel snijdt, die dat beeld helemaal niet meer heeft. Maar zit er als je dat even economisch één ding met het andere is, ook cultureel? Je ziet nu ook bijvoorbeeld een scheidslijn, bijvoorbeeld stad, platteland, woke, niet woke, waarbij er dan gezegd wordt: nou, als je niet woke bent, dan heb je al die nieuwe wetserij met allemaal rare woorden die niemand mag gebruiken. Zo, dat doen wij niet aan mee. Wij zijn gewoon een beetje telegraafgevoel ook. Er is natuurlijk... Dat wordt nogal overdreven, die scheiding tussen stad en platteland. Als je naar Ajax gaat... Ik neem aan dat jij daar iedere zondag wel op de tribune zit. Maar dan hangen daar dus spandoeken van Os groet Ajax. Nou, dat was 30 jaar geleden echt wel anders. Oh. Want er kwamen alleen maar mensen uit de Watergraafsmeer. Ja, ja. Kwamen naar Ajax kijken. Maar nu komt de hele provincie, ook vanuit Twente. Zo gaan ze niet naar Twente. Ajax is van iedereen. Ajax. Ja? Ajax is van iedereen. En niet alleen Ajax is van iedereen. Zeg maar, Amsterdam is ook ongeveer van iedereen. Want iedereen komt hier winkelen en uitgaan. Ja. Ja, maar dus 30, 40 jaar geleden kwam de provincie niet naar Amsterdam. Dat was een andere wereld. Bovendien konden mensen elkaar, zeker zeg maar, in Friesland, Limburg, konden elkaar helemaal niet verstaan. Mm-hmm. Het dialect was zeg maar, je moedertaal. En ja, als je dan doorgeleerd had, sprak je ook Nederlands. Tegenwoordig spreekt iedereen toch wel een vorm van Nederlands. We kunnen elkaar allemaal verstaan in Nederland. Het was 50 jaar geleden echt anders. Mensen praten toen nagenoeg, ja, als je Saksisch, zeg maar, dat dialect uit het oosten, dan no way dat je dan met een Zeeuw goed kon praten. Want er kwam een heel ander soort taaltje uit. En nu is dat toch een soort. We hebben een soort lingua franca, het oude ABN, een beetje verplat, maar dat is het geworden. Ja, en dat is echt een verschil ten opzichte van vroeger. Er zijn dus in termen van scheiding stad-platteland. Ja. Als je kijkt naar normatieve opvattingen van wat vinden mensen van het goede leven, abortus, euthanasie, dat type dingen. Pro-abortus en pro-euthanasie was in de jaren 60 natuurlijk een soort uitzinnig standpunt voor links doorgedraaide types. Maar tegenwoordig zie je zelfs onder de SGP, ja, is men toch ook een beetje aan het aarzelen van, ja, moeten we daar niet ook net ietsje verlichter over gaan denken? Nou, op het moment dat ze, zeg maar, bij het CDA nu hebben ze uitdrukkelijk al heel tamelijk verlichte standpunten over experimenteren met embryo's en dat type dingen om de medische ethiek. Dat was 30, 40 jaar geleden ondenkbaar. Dat is ondenkbaar allemaal. Ja. Dus als je ziet hoe verlicht Nederland als geheel is gaan denken de afgelopen. Worden we niet echt grote soep dan, Menno? Zijn we tot op grote hoogte een totale kudde, min of meer gelijkvormige, wel heel luidruchtige. Hè, vaak, dat hoort wel. Dus die silent majority, iemand mag mij aanwijzen. Ik heb hem al 10 jaar niet meer gezien. Komt de partij herrie uit van je wels. Ja? Maar een kudde is het. Ja, absoluut. Oké, maar en hoe kan dan, als het zo'n kudde is, er toch het idee zijn van heel veel boze mensen, heel veel onvrede, niks is goed of het deugt niet? Nou ja, kijk, bij gestegen welvaart zijn er natuurlijk altijd mensen die zich tekort gedaan voelen. Als je nu kijkt naar wat het mensen kost om energierekeningen te betalen en dat type dingen, vind ik het ook wel verdedigbaar dat mensen van streek zijn. Dus we moeten niet doen alsof er niks aan de hand is. Hmm. Het gaat er alleen om in welke categorieën stop je de mensen die op grote achterstand staan. Ja. En de categorie gewone man, die werkt daar niet meer voor. Die klinkt wel heel goed, die vinden we te gek, maar die slaat daar niet meer op. We gaan het even over een andere gewone man hebben. Want jij en Helene hebben iets gemeenschappelijk, in ieder geval één ding, en dat is dat je beide in Rusland hebt gewoond. Jij bent daar met je geliefde mee gegaan die correspondent werd. En bent daar op de universiteit gaan werken? Nee. Ik heb daar je bent gaan schrijven voor De Groene in ieder geval? Ik heb daar 4 jaar gewoond en gewerkt. Maar ik heb absoluut daar niks met de universiteit gedaan. Oh, ik dacht dat je er even een dokterstitel was gaan halen voor 5K. Maar zoiets. Maar dat dus niet. Maar even, we moeten het eigenlijk ook hebben, omdat er een oorlog gaande is, over de gewone man in Rusland hebben. Poetin is natuurlijk een populist. Doet de gewone man in Rusland ertoe, Helene? Nou, ik denk eigenlijk dat hij er niet toe doet. En dat was destijds al zo, tijdens het communisme. En dat is nu nog steeds zo. Die is gewend om gematrateerd te worden. Dat hoort er een beetje bij. Maar ik zet er meteen een disclaimer bij. Misschien is het tegenovergestelde ook waar. Maar ik denk dus dat het zo is dat de gewone man deed er nooit toe. En ik heb ook vroeger een Russisch vriendje gehad. En die zei ook, we hebben niks te verliezen behalve onze ketenen. Dus dat zegt ook al wat. Mm-hmm. Dat was in de Sovjet-tijd. En nu denk ik dat het weer zo is. En ja, de laatste tijd is natuurlijk vanwege de speciale militaire operatie beginnen zich allerlei contouren af te tekenen in Rusland wat er gaande is. En dan zie je eigenlijk ook dat de gewone man volgens mij ook als eerste aan de beurt is. Die wordt gemobiliseerd en die wordt als kanonnenvlees ingezet. Die is de lul. Ja? Die is de lul. Ja, dat weet je al. Zelfs zonder dat je daar navraag naar doet, weet je al dat de geprivilegeerde Russen, de mensen uit de entourage van Poetin, die gaan niet. Hoef je niet eens na te vragen. Zo'n beetje als de rijke Amerikanen in de jaren 60 die naar Vietnam gingen. Dat weet je bij voormaat, dat zo is. Maar er wordt natuurlijk niet over gesproken. Maar die sturen hun kinderen naar Dubai of naar, weet ik het. Ja, die hebben gewoon oplossingen inderdaad. Die kinderen zitten of gaan naar het buitenland. Ja. Of die hebben een medische verklaring dat ze slechte ogen of iets anders hebben en niet kunnen gaan. Dat is natuurlijk wel eeuwenlang zo. Hè? Eigenlijk de Eerste Wereldoorlog was de enige uitzondering, omdat er toen opeens die loopgravenoorlogen ontstonden. En toen ontdekten de Engelsen tot hun schrik dat hun zoons, die allemaal luitenant waren, de upperclass zoons, die waren de pineut. Want die moesten soms als eerste dan die loopgraven uit. Maar in principe ontspringt natuurlijk de upperclass altijd de strijd. Altijd, dat is waar. Maar Russische sociologen hebben een uitdrukking, en de homo sovieticus. En dat is de Russische gewone man. Ja, en die is volkomen gedisciplineerd door de macht. Die veronderstelt dat hij helemaal niets in te brengen heeft. En die beweegt dus ook altijd mee met de macht. Of die macht nou van... Lethargisch eigenlijk. Ja, tot op grote hoogte lethargisch en eigenlijk niet goed te mobiliseren. En ik denk dat wat je nu ziet en zult blijven zien, is dat de Russische bevolking blijft altijd achter Poetin staan. Althans, de meerderheid zal altijd achter hem blijven staan, wat er ook gebeurt. Omdat ze niet geïnformeerd zijn of defetistisch ingesteld? Er is geen vocabulaire om verzet groot te maken. Hoe kan dat? Is dat gewoon honderden jaren dictatuur? Ja, ik ben daar helemaal niet zo optimistisch over. De mensen in mijn directe omgeving, ja, die kunnen je natuurlijk heel goed uitleggen wat er allemaal mis zit. Hè? Dus de onder de intelligentia, de bovenlaag van... Maar het gros van de mensen is dat natuurlijk niet. Het gros van de mensen ziet niet iets anders dan de propaganda. Ja? En de logische reflex voor hen is gewoon blijven meebewegen met of het nou de tsaar of de communisten of Poetin is. Deprimerend eigenlijk, hè? Dat is tot op grote hoogte best wel deprimerend, ja. En claimt Poetin in zijn speeches dat hij wel namens deze mensen spreekt? Hij heeft zich uitdrukkelijk namens hen opgeworpen. Ja. Uitdrukkelijk. Het volk, Vol dédain over... Of nationalistische... Vol dédain over alle critici. Want dat zijn allemaal... Nou, dan vul maar in wat dat voor tuig is. Er komen allerlei varianten van langs. Kun je me uitleggen om psychologisch hoe dat werkt? Als je gewoon... Je zei het net mooi, de lul bent. Je moet naar het front of je zoon moet naar het front. Je hebt last van de sancties. Waarom loop je dan achter Poetin aan? What's in it for you? Ja. Dat snap ik niet zo. Nee, dat is inderdaad wonderbaarlijk. Het enige wat we af kunnen werpen zijn onze ketenen. Ja, precies. Maar wat nu dus nog steeds het grote probleem is... dat hij heel veel ordehandhavingstroepen om zich heen heeft. Tuurlijk. Dus politie, ME en nog zwaarder geschut. En dat noemen ze ook altijd een apart bliks mensen, zeg maar... die dus totaal anders in de samenleving staan dan de rest van het volk. Mm-hmm. En ja, dat gaat van vader op zoon. Dat zijn allemaal ook familieleden van elkaar. Die zitten daar bij die handhaving. En zolang dat gewoon een groot blok is wat blijft handhaven... dan heeft het ook geen zin om de straat op te gaan. Want ik heb dus een aantal vrienden in Moskou en die spreek ik vaak. En die zeggen ook, wij voelen ons eigenlijk nu heel schuldig... dat wij de straat niet opgaan. Maar wat gebeurt er als wij dat doen? We worden dus meteen opgepakt... meteen 15 jaar straf. Ja. En de samenleving zal er vooralsnog niet door veranderen. Omdat dus die grote massa... Nou ja, tenzij je het met z'n allen tegelijk doet. Ja, precies, maar die grote massa doet het niet. En dat vertelt een goede vriendin van mij ook steeds van... ja, wat gebeurt er als jij dat wel doet? Je hebt de kans dat je in één dag alles kwijt bent. Dus het ene familielid gaat de bak in... en de rest raakt zijn baan kwijt. Want dat gaat natuurlijk allemaal dan heel snel. Ja. Dan word je een parasiet. Ja, en wie wil dat? Dat je gewoon al je zekerheden dus kwijtraakt. Dus hij heeft ze nu zo geïntimideerd dat hij dat hij ze binnenhoudt? Ja, het is gewoon terreur. Ja. Het is eigenlijk terug eigenlijk naar de Stalin-tijd. Heel erg. Ja, het is echt zware terreur. Mensen zijn doodsbang. Mm-hmm. En de gewone man die inderdaad ook alleen maar naar... de Russische staatstelevisie kijkt, die heeft ook niet heel veel meer nodig. Zeggen ze vaak ook, we hebben toch ons huis, we hebben ons eten... we hebben onze vakanties, we hebben de kinderen gaan naar school... we hebben gewoon onze dagelijkse behoeften. Ik denk niet dat ze nog naar de Krim gaan, eerlijk gezegd, met vakantie, of wel? Nou, van de zomer was het in ieder geval heel erg druk. Maar toen ontplofte daar ook allemaal bommen. Maar ja, volgens mij blijven ze gewoon gaan. Maar, wat heeft die gewone man in Rusland eigenlijk van doen met onze... veronderstelde gewone man. Is dat dezelfde of zijn dat hele verschil? Je hebt net al gezegd, eigenlijk is die verdampt hier. Maar toch, als je dat beeld van die gewone man schetst... is dat een soort gelijke figuur? Ja, nee, absoluut. Zoals we er nu in de 21e eeuw over praten... je ziet natuurlijk absoluut een overeenkomst tussen wat Poetin zegt... over de gewone Rus en wat populisten hier zeggen over de gewone man. Namelijk, dat is degene die echt bij het land hoort. Dat is degene van wie het land echt is. En dan zijn er indringers en die moeten eigenlijk weg. En die hebben er niks te zoeken. En voor Poetin zijn nu de indringers de Oekraïners. Of die hebben eigenlijk die bederven het echte land. Mm-hmm. 10 jaar geleden waren dat de immigranten uit Oezbekistan en die regio's. Dat waren toen een soort indringers. Ja. En, nou ja, en in populistische termen wordt die gewone man nu bedreigd door nieuwkomers... of mensen met rare seksuele voorkeuren of andere afwijkingen. Dus die niet tegemoetkomen aan de gewoonheid... Maar dat idee dat er gewoonheid hoort bij het land... en dat er iemand is die dat vertegenwoordigt en dat je die aan kunt wijzen... Ja, dat verbindt dit twee type manieren van praten één op één. Ja. Door dat bestuderen van die gewone man... word jij in toenemende mate grotere voorstander van bestudeerd worden door een elite? Nee. Plato begon daar ook al over. Oh, altijd bestuurd door een elite, links of rechtsom. Ja, nee. Maar er zijn wel varianten van een elite. En Plato begon daar ooit al over. Die had het ook fout. Het idee van volkssoevereiniteit komt nooit helemaal goed tot uitdrukking via verkiezingen. Maar het komt eigenlijk best redelijk tot uitdrukking. En verreweg de slimste manier om te laten horen wat er leeft in een land is mensen één keer in de zoveel tijd hun stem laten uitbrengen. Want dan weet je het zeker. Maar goed, een voorhoede van het volk, noem het de elite, die vertegenwoordigt het volk in het parlement. Het netto resultaat daarvan zal zijn dat er natuurlijk mensen boven komen drijven die min of meer elitaire trekken hebben. Maar dat is collateral damage. Dat zou niet het doel moeten zijn. Dat is een bijna onvermijdelijk gevolg. Ja. Maar om dat nou te zeggen van ja, dat is waar we naar moeten streven, ja, dat zou ik liever niet hardop zeggen. Want ik heb je geschriften gelezen. Fijn. Heb je een advies voor die Nederlandse politiek? Hè? Iedereen trekt nu aan die gewone man die eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Wat moet er gebeuren? Of zeg je van daar ga ik niet over als wetenschapper? Nou ja, ik ga er op zijn minst over gewoon als gewone man, als burger. Wat in Nederland denk ik toch wel zou helpen is als er minder politieke partijen zouden zijn. Ja. Dat zou toch, of je dat nou via een kiesdrempel moet bereiken of op een andere, of via partijfusies. Maar er zijn er gewoon te veel. Dat laatste kan je niet dringen. Je kan, dat hebben ze bij de omroepen ook gedaan. Maar je kan niet zeggen je moet verplicht met elkaar fuseren, zoals Partij van het GroenLinks nu. Nee. Dus dan moet je zeggen we doen een drempeltje van 5%. Ja. Dat iets in die trant zou denk ik wel helpen om het conflict wat minder veelvormig, alle kanten opwaaierend. Dat we gewoon een paar grote smaken weer hebben. Ja, dat het net ietsje herkenbaarder is. Iets op links in het midden, dan iets op rechts in het midden en dan wat dingen aan de flanken. Er zijn ook theoretici die zeggen, bijvoorbeeld professor Kinnegin, die we hier wel eens hebben gehad, die zegt, ja, eigenlijk moeten gewoon 150 omzichten in de Tweede Kamer hebben, goede controleurs van de macht. En die hebben allemaal hun eigen achterban, ze worden op voorkeurstemmen gekozen. En dat is eigenlijk de ultieme democratie. En die hoeven helemaal niet bij een partij te horen. Ja, maar professor Kinnegin die wilde volgens mij meningsverschil ook altijd het liefst gewoon op de vuist oplossen. Dus dat kan hij ook goed, hè? Ja. Ja. Zeer gekwalificeerd op dit punt. Ja. Nou, vooral drukken en stoten van 200 kilo, geloof ik. Ja. Ja, nee, hij bedoelde eigenlijk te zeggen dat je niet per se een partijorganisatie erbij hoeft te hebben. Ja. Het is een beetje 19e. Het is een beetje spielerij. Ja? Het is, hij verwijst naar de klassiek altijd. Daarom, ja, maar dat is de kern van het probleem. Want wat heb je nou aan de klassieken in een samenleving als deze? Nou, minder partijen. In Rusland is het gelukt, hè? Minder partijen. Of hebben ze wel veel partijen? Dat wou ik net zeggen. Ja. Dat gaat daar heel goed. En nou, neem een voorbeeld aan hoe dat iedereen gaat. Staat achter Vladimir. Ja, op die paar zeurderige intellectuelen deels zijn gevlucht nu. Dus dat is klaar. Ja, want inderdaad, als je tegenhanger bent, je wordt kritisch. Nou, we hebben het gezien. Navalny, wat er dan gebeurt. Ja. Dus dat lost niks op. Maar nog even terugkomend op de gewone man. Ik denk toch dat de gewone man in Rusland en in het Westen of in Nederland eigenlijk helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn. Want hier wij toch altijd nog heel veel rechten. Het is een democratie, een rechtsstaat. Ja, in Rusland. We hebben nog het recht om te zeggen dat we het niet mee eens zijn. Maar voor de Ja, maar dan zie je met zo'n toeslagenaffaire, dat begint dan toch wel echt op te spelen. Nou, dat soort dingen is in Rusland ondenkbaar. Dus de gewone man daar, die is heel onderdanig en die zegt ook altijd, ik heb hier niks te zeggen. Wie ben ik nou? Mm-hmm. En je wordt pas iemand volgens mij ook daar als je meegaat in dat systeem, dus dat je inderdaad hielen gaat likken en in dat apparaat van Poetin meegaat doen. Maar zodra je kritisch bent en je daarvan distancieert, is het lastig. Plus dat je daar ook heel veel corruptie hebt, wat wij niet hebben, waardoor het daar ook voor de gewone man een heel ander verhaal is. Want wil jij naar een goede school, goede universiteit, moet je al meteen beginnen met steekpenningen. Ja, waar haal je die vandaan met je kleine salarisje? Dus daar begint al de achterstand en eigenlijk dat er een heel groot verschil is tussen de gewone man daar en hier. Nee, dat klopt. Maar kijk, wat ik wil zeggen, de manier van spreken over de gewone man, daar ging het me even om. Ja. Die is vergelijkbaar. Dat is hetzelfde soort terugbrengen van een paar categorieën tot mensen die echt recht hebben op het land, die daar echt bij horen en mensen die er niet bij horen. Hoe kijken die gewone mensen in Rusland bijvoorbeeld tegen die oligarchen aan? Zien die dat als een kleptocratie die het land plundert? Of zijn ze zo flegmatiek dat ze denken, nou laat maar, we worden nou eenmaal geknecht, het zal wel. Ja. Nee, ik spreek dan over mijn vrienden, wat die ervan vinden. Dat zijn allemaal hoogopgeleide Russen uit Moskou. Ja? En die vinden dit vreselijk. Nee, tuurlijk. Die vinden dit natuurlijk absoluut niet kunnen. En dat moet anders. En daar moet een halt aan gebracht worden. Maar anderzijds zeggen ze ook dat gaat niet lukken, want het is zo'n harde, vaste kliek. Endemisch, ja? Of denk je dat het de wereld nu door die rare oorlog, dat het wel een kans is dat de macht van die oligarchen enigszins gebroken wordt? Ja, dat denk ik wel dat zou gaan kunnen gebeuren in 2023. Dat ze echt substantieel armer worden, minder mogelijkheden hebben. Ja, want ze worden gewoon toch heel hard geraakt. Ook zo'n olieboycott en staal en hout. Ja, ik weet het niet. Volgens mij zijn alle grondstoffenprijzen omhoog gegaan het afgelopen jaar. Dus hebben ze alleen maar meer geld verdiend. Via hun Zwitserse rekening. Gezegd, ja. En een offshore constructie. Er moet heel veel omzeild worden. En het omzeilen wordt ook door de EU ook lastig gemaakt met bepaalde sancties. Mm-hmm. Dus dat schepen die eenmaal een product hebben vervoerd wat hier op de sanctielijst staat, dat schip mag daarna niet meer naar de EU komen met een product. Maar er is meer te verdienen. Een hele juist. Keten. Ja, er is meer te verdienen. Maar toch heb ik er nog goede hoop in dat het toch, omdat het overal zit, die sancties. Mm-hmm. En er moeten gewoon eigenlijk een paar grote zaken moeten nu naar boven komen. Ja, dat mag je als advocaat regelen. Ja, dan wordt er een soort awareness gekweekt. Dat mensen denken, nou, dit doen, moeten we niet doen, dat hoop ik. Ja. Eén en andermaal. Tot zover een stukje uit de Yourcast. Elke week laten we dus een stukje horen van een podcast die op NPO Radio 1 te horen is. En deze week dus een stukje van de Yourcast. Zometeen hebben we het in de nacht van Caro en Cervé over gebeurtenissen van vandaag en uit het verleden. Praat ik met Wim Daniels over taal. Hebben we het over de werkdruk bij priesters en nog veel meer. Dat en meer straks hier in het laatste uur van de nacht van Caro en Cervé op NPO Radio 1. Een programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het zuiden van Turkije is vannacht een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag enkele tientallen kilometers ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. In de stad wonen zo'n 2 miljoen mensen. Volgens de eerste berichten zijn er bij een stad op meer dan 100 kilometer daarvandaan 5 doden gevallen. Wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Ook is duidelijk dat er veel schade is en dat er mensen onder het puin liggen. Op sociale media gaan veel beelden rond van gebouwen die zijn ingestort. Niet alleen in Gaziantep, maar ook in andere Turkse steden. Gaziantep ligt niet ver van de grens met Syrië. Volgens Syrische staatsmedia zijn in de stad Aleppo ook enkele gebouwen ingestort door de aardbeving. En ook in Israël, Libanon en op Cyprus werd de beving gevoeld. Na de aardbeving waren er ook nog enkele naschokken. Deze hele week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voelen zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10%. De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Boeren die een kinderopvang willen beginnen op hun erf lopen tegen een woud van regels aan, blijkt uit een rondgang van de NOS. Onder meer regelgeving over fijnstof verhindert dat boeren snel een dergelijke opvang kunnen aanbieden en dat terwijl de vraag groot is. Er is inmiddels een wachtlijst van 2 jaar ontstaan. De politie in Hilversum heeft afgelopen ochtend een jongen van 14 opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een steekincident. Bij dat incident raakte vrijdagmiddag een jongen van dezelfde leeftijd uit Hilversum gewond. Het 14-jarige slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Of hij nu weer thuis is, is niet bekendgemaakt. De verdachte zit nog vast en wordt waarschijnlijk in de loop van de dag verhoord. Het weer, het is vrij helder en het koelt af naar iets onder nul, met in het binnenland kans op mist. Overdag landinwaarts geregeld wolkenvelden. In de westelijke helft vaker zon. Het wordt 5 graden in het oosten tot maximaal 8 in het westen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hoge werkdruk en stress bij priesters. De nacht van KRO en CRV. Met Benji Heerschop. Onze verslaggever Rijk Lansmeer ging op onderzoek uit en daar luisteren we zo meteen naar. Maar ook hoe gaan we 40.000 bomen, de bodemkwaliteit van de Veluwe redden. En een spoedcursus inflatie komt nog aan bod. Vandaag is het 6 februari. Iedere week blikken we terug naar wat er deze dag in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. We herdenken vandaag een tennislegende die op het grote tennistoernooi Wimbledon in 1975 geschiedenis schreef. So, 2 championship points for Arthur Ashe. That's it! And he's done it. He really has done it. What a tremendous scene. And I think we can fairly say that's a final that we shall never forget. Ja, Arthur Ashe was de eerste niet-witte tennisser ooit die het toernooi van Wimbledon won. 30 jaar geleden is deze bijzondere sportman overleden. Hij werd 49 jaar. En vandaag is het de verjaardag van een van de grootste gezelschapsspellen ter wereld. Een spel waarbij de emoties soms hoog op kunnen lopen. Dag meneer. Ja? We hebben meldingen gekregen van geluidsoverlast. En van mogelijk huiselijk geweld. Oh, dat kan wel kloppen, ja. We zitten te monopolieën. Kunnen we even een kijkje nemen? Tuurlijk, kom verder. 88 jaar geleden kwam Monopoly uit. Is eigenlijk Monopoly of Monopoly? Ja. Monopoly. Monopoly. Sinds de lancering heeft het zich ontwikkeld tot een ware parel in de spelletjeswereld. Zo werd er €90.000 betaald tijdens een veiling voor het oudste Monopoly-spel. En toen was het spelbord nog rond. Het duurste exemplaar is ongeveer €2 miljoen. Die is gemaakt van goud en diamanten. Een elektrische auto, de Tesla Roadster, werd 5 jaar geleden de ruimte ingelanceerd. 5, 4, 3, 2, 1. Het ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk schoot de raket met de auto de ruimte in. Het cirkelt nu om de planeet Mars heen. En op het audiosysteem van de auto wordt sinds de lancering Space Oddity van David Bowie gedraaid. En het nummer is inmiddels al bijna 500.000 keer in de ruimte Tesla afgespeeld. Een groot icoon in de muziek zou vandaag 78 jaar geworden zijn. De King of Reggae, Bob Marley, werd op 6 februari geboren in het dorpje Nine Mile in Jamaica. Dit is tevens de plaats waar hij samen met een rode Gibson-gitaar, een bijbel en heel toepasselijk een zakje wiet begraven is. Benji Heerschop, de nacht van KRO en CRV. Onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn doet vannacht live verslag vanuit het Vondelpark. Vaak is het niet zo'n goed idee om in een donker park te zijn om 4 uur 's nachts. Maar Merel, jij bent daar nu wel. Wat doe je daar? Hey Benji, ja klopt, het is hier inderdaad heel donker. Maar op een verdwaalde fietser na is het hier ook nog eens griezelig stil. Ik ben gelukkig niet alleen. Ik ben hier samen met Maarten Welbergen. Hij is nachtschilder en samen gaan we vanavond inspiratie opdoen. Ja, wat we gaan doen, dat hoor je straks. Helemaal goed. Nou, ik ben benieuwd. Tot zo. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Omdat we steeds nieuwe woorden nodig hebben om onze maatschappij en cultuur te omschrijven, blijft de Nederlandse taal zich ontwikkelen. Soms krijgen termen een andere betekenis omdat mensen zich tegen de oude term verzetten. Bijvoorbeeld het woord slaaf veranderen naar tot slaafgemaakte. En als je het over taal hebt, met wie anders bespreek je dat dan met schrijver en taalkundige Wim Daniels. Wim, goedemiddag. Hallo. Hi. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling? Ik vind het altijd goed als je stilstaat bij woorden, wat die betekenen, wat die voor invloed op mensen hebben. Kijk, je hebt heel veel mensen die zeggen als er iets verandert, wat een flauwekul allemaal. Maar zo ben ik niet. Ik vind echt dat je daar serieus naar moet kijken. Bijvoorbeeld ook wat een discussie is geweest. Nou, kun je mensen die in Nederland geboren zijn, van wie de ouders of grootouders uit het buitenland komen, kun je die nog steeds allochtoon noemen? Maar ja, dat soort discussies vind ik wel belangrijk, omdat taal echt invloed heeft op hoe het in de maatschappij gaat. Ja, is dat zo? Dus het is best wel van belang hoe we dus bepaalde woorden gebruiken. Dus jij ziet dat belang wel. Ja, het is ook goed om daarbij stil te staan. In 1959 verscheen er op de Hogeschool in Tilburg, inmiddels universiteit geheten, een studie met de prachtige titel De Allochtonen in Brabant, 1959. En met die allochtonen waren toen mensen uit andere provincies in Nederland bedoeld. Dus er waren nog helemaal geen mensen uit het buitenland mee bedoeld. Het woordje alloch betekent anders, het woordje autoch betekent eigen. Dus toen waren die andere mensen, mensen uit andere provincies. En pas voor 1965 ging dat woordje allochtoon over op mensen uit het buitenland. Toen, omdat we toen de eerste gastarbeiders kregen. Maar het is altijd goed om dat soort dingen in de gaten te houden. En te kijken van, ja, hoe gaan die ontwikkelingen? En zo is het natuurlijk ook met het woordje slaaf. Dat overigens oorspronkelijk betekende mensen die van Slavische kom af waren. Want die zijn een lange tijd gebruikt als slaven. Er denkt nu echt niemand meer bij het woordje slaaf aan de Slavische mensen van vroeger. Nee. Dus, maar het is toch goed om daarbij stil te staan, vind ik zo. Dus het is niet iets wat alleen maar van deze tijd is. Dit bestaat altijd al eigenlijk. Dat dus woorden veranderen qua betekenis en dat we daar dus over praten. Is het dan ook elke keer dat het zo'n grote discussie is, zoals het nu elke keer gaat, de afgelopen, zeg, 10, 20 jaar? Ja, dat is toch wel zo. Dus ja, elke keer als er aan de taal iets verandert, dan vinden heel veel mensen daar iets van. Heel veel mensen vinden eigenlijk dat er niks aan veranderd mag worden. Ja. Dat zie je overigens niet alleen bij woorden, maar dat zie je ook bij taalregels. Mensen hebben het idee, ik heb het ooit zo geleerd, en dat is goed, en dat kan nooit meer veranderen. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Je hebt die discussie overigens ook, en dat vind ik zelf ook wel een interessante discussie, bij mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Toen ik jong was, toen had je zelfs nog de Vereniging voor de Gebrekkigenzorg. Wat zeg je? Dat heette toen zo, voor de Gebrekkigenzorg. Ja, de Vereniging voor Gebrekkigenzorg, ja, die werd toen opgericht. En toen kreeg je het woordje gehandicapt op een gegeven moment. Maar gehandicapt is ook een woord dat een beetje, ja, dat wil men ook niet meer zo graag horen. Maar dan is het wel weer interessant om te kijken, ja, maar waar komt dat woord dan vandaan? Handicap, dat is niks anders dan een hand in een hoed. Een hand in cap. En dat is op zich onschuldig, maar toch kun je je door een woord belemmerd voelen. En nu is ook weer de discussie, ja, mensen met een beperking, hoezo met een beperking, die kunnen toch nog van alles hebben op een bepaald vlak een beperking. En een ander voorbeeld vind ik zelf het woordje Mongool. Ja. Dat verwees aanvankelijk naar het volk van de Mongolen. En op een gegeven moment is het gebruikt voor kinderen met het syndroom van Down, omdat die qua uiterlijk een beetje overeenkomst hadden met het uiterlijk van de mensen van de Mongolen. Mm-hmm. Nou ja, en dat woordje Mongool is op een gegeven moment echt ook zelfs in de Verenigde Naties verboden geweest, omdat de mensen uit Mongolië dat niet meer wilden gebruiken. Dus daar zit ook die ontwikkeling in. En ja, we moeten niet doen alsof dat niks voorstelt. Dat heeft allemaal voor veel mensen altijd betekenis, en daar moeten we serieus mee omgaan. Is het handig om te kijken naar de oorsprong van een woord? Is dat iets waar we meer naar zouden moeten kijken? Dat soms, maar dat heeft ook weer niet altijd heel veel zin. Want soms blijven die woorden gewoon in gebruik. Als je kijkt naar het woordje computer, ja, dat is afgeleid van het Frans woordje compté en dat betekent tellen. In feite zeg je dus daarmee dat een computer een telmachine is. En dat was in het begin ook zo. Ja. En je kunt nog altijd wel zeggen, ja, een computer telt 0101, et cetera. Maar het is niet meer de telmachine van vroeger, maar toch blijven we dat woordje gebruiken. Het woordje bank, waar je geld kunt halen. Mm-hmm. Ja, dat was vroeger daadwerkelijk een bank die in het midden van een Italiaanse stad stond, waar de geldwisselaar zat. Maar soms, kijk, en daar is het verder onschuldig, daar maakt het verder niet maar uit. Maar als je kijkt naar zo'n woordje als doofstom, bijvoorbeeld. Ja. Vroeger had je doofstommeninstituten. Maar dat woordje stom, dat heeft ook heel nadrukkelijk de betekenis gekregen dom. Dus ik snap ook wel dat mensen die vroeger doofstom werden genoemd, ja, dat die dat een vervelend woordje vinden als ze doof zijn. Want ze zijn natuurlijk helemaal niet dom. Nee, precies, dus dat staat er los van. Altijd goed om woorden in de gaten te houden. Waar komen ze vandaan? Wat betekenen ze? Wat heeft het woord voor betekenisontwikkeling meegemaakt? En doe je met een woord nog wel recht aan de mensen of de dingen die je ermee bedoelt? Duidelijk. Dus wat jou betreft altijd het hebben over de ontwikkeling van een woord en of we kunnen kijken of dat inclusiever kan, is dan eigenlijk een beetje het hypewoord nu. Hè? Kijken of woorden inclusiever kunnen. Ja, mijn advies is, doe dat niet al te snel af met flauwekul, maar kijk er serieus naar. Kijk naar de ontwikkeling van die taal. En dan doe je echt veel meer recht aan hoe mensen zich voelen en hoe dingen zich in de loop van de tijd ontwikkeld hebben. Dank. Dank je wel voor je tijd en voor je kunde. Oké, graag gedaan. Wim Daniels, schrijver en taalkundige. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy, I say now, who do you think you're fooling, when I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy, singer in a Sunday choir, oh, my mama loves me, she loves me, so get down. She rocked me like a rock, oh, baby, she loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. When I was grown to be a man, and the devil would call my name, I say now, who do you think you're fooling? I'm a consummated man. If I was the president, the minute the Congress called my name, I say now, who do you think you're fooling? I got the presidential seal, I'm up on the presidential poll. Simon, Loves Me Like a Rock. Ja, het is ook jouw maandag, dus ik hoop dat je een beetje wakker bent. Misschien een klein dansje hebt gedaan in de douche met dit nummer. Of misschien gewoon nog lekker in bed ligt en denkt, nou, dat is echt best wel prima wakker worden zo. Loves Me Like a Rock, Paul Simon. Afgelopen december overleed Paus Benedictus. Hij trad in 2013 vrijwillig af, met als reden een combinatie van gezondheidsklachten en hoge werkdruk. Maar hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen priesters in Nederland? Hoe zwaar is hun ambt? Onze verslaggever Rijk Lansmeer zocht het uit. Hij sprak met pastoor Jan-Jaap van Peperstraten in de Mariakerk in Alkmaar. En daarna ging hij op de thee bij de bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte. Nee, maar het kan ook, je kunt ook zeg maar, van een uitvaart 's ochtends naar een bruiloft 's middags gaan. Ja. Kinderen moeten begraven. Ja. Babytjes die net geboren waren, die stierven. Ja, dan moet je bijvoorbeeld je eigen vader en moeder begraven. Dat is ook zo wat. Ja. Ik dacht, dat kan ik helemaal niet. Maar in het moment dat je het moet doen, kun je het wel. Ja. Daarop werd ik voor de eerste keer gevraagd, nou ja, in het ziekenhuis. Dus ja, je wordt helemaal ingepakt. Ja. Dus echt ja, marsman kledij. Ja. Nou, ik had geen babbels meer, hoor. Nee. Op dat moment. Ik was doodsbenauwd. Ja. Echt doodsbenauwd. Echt met samengeknepen billen ben ik door die sluis gegaan. Altijd er voor anderen. Altijd er voor anderen willen/moeten zijn. O, moeder van mijn moederheid, Ik ben eigenlijk continu de hot op. Ja. En dan hebben we nog een vrij compacte regio. Ja. Als je wat meer in het oosten van het land gaat, wordt het echt, worden het echt enorme gebieden. Ja. En dat is een groot probleem. Ja. Want waar ben je aanwezig? Ja. Een parochiaan met tekentalent had een tekening gemaakt. Ja. En dat was een tekening van de pastoor. In een raceauto. Oh ja. Vroom! Die ging van de ene kerk naar de andere in zijn raceauto. Men heeft de herinnering aan de pastoor in het dorp. Ja. Die altijd wel beschikbaar was. Ja. Ik weet niet of dat ook echt de realiteit was, maar dat beeld zit wel echt in het hoofd van mensen. Ik leefde heel erg in de illusie de afgelopen jaren dat ik alles wel kon. Ja. Want ik kon ook alles. Ja. En tot blijkt dat je niet alles kan. De crisis was voorbij en de spanning gaat van de boog. En de boog spat in 100 stukjes aan elkaar. En de psycholoog kijkt over zijn brilletje. Dat kan hij heel goed. Ja. Hij kijkt over zijn brilletje, kijkt mij aan en zegt heel onschuldig: waarom meld je je niet ziek? Ja. En toen moest ik bijna overgeven. Ja. Want ik heb helemaal geen tijd om ziek te zijn. Ja. Nou, de stoom komt uit mijn oren. Hoe durf je te zeggen dat ik me ziek moet melden? En de psycholoog kijkt over zijn brilletje en kijkt mij aan. Zo te wachten tot bij mij het kwartje valt. Ja. En dan, ik zit halverwege een zin en ik val stil. En ik denk van, wacht eens even. En dan gaat het heel hard. Ja. Dan gaat het heel hard. Ik was heel neerslachtig. En dat past echt niet bij mij. Nee. En wat bedoel je met neerslachtig? Voorbeelden van wat er dan gebeurt? Ik zag het gewoon niet meer zitten. Dan zit je op de glijbaan en die glijbaan gaat heel hard naar beneden. Ja. En dat hoort erbij. Ja. Ik heb echt vier maanden kon ik niks. Nee. Lichamelijk, fysiek, compleet uit. Ik ben niet van de bank af geweest. Ik mag niet ziek zijn. Ja. Want ik moet er altijd zijn en overal bovenop zitten en altijd werken. Totdat dat niet meer gaat. en dat was heel hard. Dat was wel. Tegelijkertijd, ik had ook gewoon de fut niet meer om die strijd te voeren. En dus ik zeg ook echt, die witte vlag heb ik gehesen. En ik weet, ik moet dit gewoon ondergaan. En het is pas voorbij als het voorbij is. En hoe meer je tegenstribbelt, hoe langer het duurt. Dus ik vind het niet per se leuk. Het was ook niet leuk. Maar het moet gebeuren. Het moet gewoon gebeuren. En dat is ook gebeurd. Ja, ik hoor het. Ik hoor echt vrij regelmatig. Ja. Want je ligt er één keer uit en dan hoor je opeens, oh, en die. En, ja. Oh, echt, die gaat het ook niet. Die heeft ook een stap terug moeten nemen. Ik schrik er wel van. Ja. Eigenlijk hoe vaak. Ik heb geen overzicht. Nee. Kun je geen statistieken noemen, hoeveel. Nee. Nee. Maar opeens hoor je al die verhalen. Ja. En ik denk, ja. Het is dus wel echt aan de hand. Dat is wel echt aan de hand. Ja. Dat is wel echt aan de hand. Sorry, het zijn allemaal weer berichtjes tussendoor. Yes. En dan doe ik dit er wel bij. De vorige ronde. Dank u wel. Zo. En door de fusie werd het dus één parochie met meerdere kerkgebouwen. En daar ook dus. Want ik zeg wel kerkgebouw, maar het gaat natuurlijk om de geloofsgemeenschappen die in die kerk samenkomen. Ja. Op een bepaald moment is dat parochiemodel niet meer vol te houden. Nee. Kijk, de ouderwetse pastoor als spin in het web, die alles deed, dat is eigenlijk ook wel mogelijk. En merkt u dan dat er misschien ook minder mensen zijn die in eerste instantie pastoor of priester willen worden? Zeker. Want het aantal roepingen voor de priesterschap is natuurlijk in Nederland enorm teruggelopen. Ja. En wij werken nu ook met, wat ze dan deftig noemen, reverse mission. Hè, dus de omgekeerde missie. Dus op het hoogtepunt van het grote missieuur waren er 9000 Nederlandse missionarissen in Nederland aan het werk. Ja. En nu is dat helemaal voorbij. En zie je dat omgekeerd priesters uit Afrika en uit India naar ons toe komen. Ik heb geen moment gedacht, ik stop ermee. Het is ook echt mijn roeping. Ja. En zo zie ik het ook. Dat was verslaggever Rijk Landsmeer op de thee bij Bisschop de Korte in Den Bosch. En daarvoor sprak hij met pastoor Jan-Jaap van Peperstraten na zijn doordeweekse mis in de Mariakerk in Alkmaar. Een kerk lijkt mij een prikkelarme omgeving, maar het managen ervan is misschien best een hele klus. En dat hoorde je ook terug in deze reportage. Schitterend. Onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn is, als het goed is, nog steeds in het Vondelpark met Maarten de Nachtschilder. Merel, ik ben best wel benieuwd. Lukt het een beetje met inspiratie opdoen daar in dat Vondelpark? Hi Benji. Als het aan mij zou liggen, dan wordt het eigenlijk gewoon een pikzwart doek met misschien in de linkerbovenhoek een volle maan, want dat is wat ik zie. Maar Maarten weet hier veel meer vanaf. Maarten, welke weersomstandigheden zijn nou eigenlijk de perfecte weersomstandigheden voor jou? Nee, ja. Mist. Mist? Ja. Hoezo? Nevel en mist. Nou ja, dan krijg je dat alles met elkaar versmelt. En je krijgt prachtige lichtcirkels om de lantaarns heen. En het wordt veel geheimzinniger. Hey, en ik zag je al heel veel foto's maken. Wat wordt het onderwerp van dit nachtschilderij van ons? Nou, we zijn natuurlijk nu in het Vondelpark. En dat staat vol met bomen. En dat is ook wat je ziet als je de diepte inkijkt. Dat zijn vaak boomstammen waarachter allerlei kleine lichtjes zitten. Dus dat zal mijn onderwerp worden. Ja, en jij tekent dit niet precies na. Jij tekent de sfeer na. Waarom eigenlijk? Nou ja, ik probeer een stemming teweeg te brengen op mijn schilderijen. En dat is niet de dagelijkse werkelijkheid. Het is een idee wat ik probeer vorm te geven. En ik haal eigenlijk uit mijn wandelingen in de nacht of in de vroege ochtend, haal ik onderwerpen die ik uiteindelijk op mijn atelier verwerk tot, ja, ik noem het dan poëzie. Ja, en je haalt ook poëzie, daar haal je ook inspiratie uit, toch? Ja. Ik lees veel, vooral romantische dichters uit de 19e eeuw. Mensen als Novalis, Hymns aan die Nacht. Dat is dus een van zijn gedichten. Of Amerikaanse dichter, die heet Henry Wadsworth Longfellow. Die heeft Voices of the Night, heet dat. En dan moet dit ook allemaal een gevoel uitstralen. Ja, dat zit in die gedichten. En dat, ja, wat is de nacht? De nacht heeft aan één kant iets angstigs. Alles is donker. Veel mensen zijn ook bang in de nacht. Donker vinden ze eng. Maar aan de andere kant is het ook de geborgenheid die het biedt. Mooi, daar gaan we wat mee doen. Uitstekend. Dankjewel, Merel. Dan horen we jou straks terug. Ja, ook een van die artiesten, er zijn best wel veel artiesten die zijn overleden in een vliegtuigongeluk. En een van die artiesten is Jim Croce. In 1972 bracht hij dit nummer uit. Een jaar voor zijn overlijden is Box Number 10. Hij werd maar 30 jaar. Out of Southern Illinois, coming down home country boy. Gonna make it in the city, playing guitar in the studio. Oh, well, he hadn't been there an hour when he met a Broadway flower. You know she took him for his money and she left him in a cheap hotel. Oh, well, it's easy for you to see that country boy's me. Seeing how am I gonna help break the news to the folks back home. Well, I was gonna great success, things sure ended up a mess, but in the process I got messed up too. But hello mama and dad, I had to call collect, cause I ain't got a cent to my name. But I'm sleeping in the hotel doorway, and tonight they say it's gonna rain. And if you'd only send me some money, well, I'll be back on my feet again. She didn't care of the Sunday mission, box number 10. Well, back in Southern Illinois, they're still worrying about their boy. Well, this boy's going home soon as he gets the fare. Because as soon as I got my bread, I got a pipe upside my head. Oh, they left me in an alley, took my money and my guitar too. Hello, mama and dad, I had to call collect, cause I ain't got a cent to my name. Well, I'm sleeping in the hotel doorway, and tonight they say it's gonna rain. And if you'd only send me some money, I'll be back on my feet again. See, didn't care of the Sunday mission, box number 10. Box number 10, Jim Croce. Je blauwe ogen, passie voor wiskunde of aanleg voor tekenen zijn eigenschappen die je krijgt van je ouders. Jij weet waarschijnlijk welke eigenschappen je van je ouders hebt gekregen, maar dat is niet voor iedereen het geval. In Nederland mogen kinderen pas vanaf hun 16e de gegevens van de donor opvragen. Deze week kwam uit onderzoek van de Universiteit van Humanistiek naar voren dat deze leeftijdsgrens beter kan verdwijnen. Waarom is het zo belangrijk dat dit in de wet wordt opgenomen? Dat bespreek ik met Ties van der Meer. Hij is voorzitter van Stichting Donorkind. Ties, goeienacht. Goeienacht. Jij bent niet alleen voorzitter van Stichting Donorkind. Je bent zelf een kind van een donor en je doneert zelf, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, ik heb gedoneerd. Dat is een tijdje zo geweest. Inmiddels niet meer. En wat zijn de problemen? Want jij weet dat als geen ander waar kinderen en donoren nu tegenaan lopen. Ja. Het zijn met name de kinderen die ergens tegenaan lopen. Hè. Die donoren, dat weten we uit onderzoek, die willen vooral gewoon dat er gewoon gelukkige kinderen worden geboren. Waar die donorkinderen tegenaan lopen is inderdaad dat ze al vroeger in hun jeugd interesse kunnen hebben, vragen kunnen hebben over die donor. Zich kunnen afvragen van, goh, inderdaad, waar heb ik mijn mooie blauwe ogen vandaan? Of waarom hou ik van wiskunde? Zo'n donor waarbij dat ook heeft, ja, dan kan je wat beter met die eigenschappen om leren gaan. Het is eigenlijk ook een beetje raar, hè? Bij normaal gemaakte kinderen. Daar zeggen we juist van, ja, het is heel belangrijk voor hun ontwikkeling om al hun biologische ouders en familieleden te kennen. Dat contact daarmee te onderhouden. En bij donorkinderen maken we het juist voor hun 16e onmogelijk. Dat is eigenlijk een beetje raar. Ja, en die 16e leeftijdsgrens, hoe is die tot stand gekomen? Want daar moet dan een reden achter zitten, lijkt me. Ja, nou ja, het punt is dat die dus nooit goed onderzocht is. Wat ze eigenlijk hebben gedaan, de spermadonatie, dat werd heel lang als een soort van echt puur medische behandeling gezien. Toen anonimiteit, hè, toen ze erachter waren, anonimiteit kan echt niet. Dat hebben we in 2004 is dat afgeschaft, ook simpelweg vanwege kinderrechten. Toen is er eigenlijk gezegd van we vinden het allemaal een beetje spannend, met name de artsen en de overheid, van goh, wat gaat er dan gebeuren? Dus toen hebben ze eigenlijk de leeftijdsgrenzen uit de medische wet hebben ze overgenomen. En dat is 12. Tussen 12 en 16 kan je dan samen beslissen. En vanaf 16 alleen maar zelf. Dus ze hebben daar een beetje een soort van aan gespiegeld. Dat, ja, op zich niet een gekke gedachte, lijkt me zo. Maar toch zit er een... Wil je die leeftijdsgrens eigenlijk dan het liefst dus weg of verlagen? Want dat is eigenlijk... Precies, nou ja, kijk, die 12 en 16, dat lijkt natuurlijk. Hè, dat je denkt, oh ja, maar dat is bij andere, bij medische procedures is dat ook zo. Ja. Daarmee lijkt dat redelijk. Maar het is eigenlijk helemaal niet passend. Want je biologische familie leren kennen is natuurlijk helemaal geen medische procedure. Je biologische familie leren kennen. Nee. Heb je juist nodig voor vanwege je psychologische, pedagogische ontwikkeling. Het is een mensenrecht. Dus het is niet zo moeilijk, zou je zeggen. Dat is gewoon een kopje thee zetten en uitnodigen. Dat zou je zeggen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de meeste mensen dat ook prima zullen kunnen. De meeste kinderen, de meeste donoren en ook de meeste ouders... zullen dat echt zonder hulp kunnen. Maar daar zit nu net de crux. Als je heel lang hebt gedacht van, oh, dat is puur medisch... En het is heel spannend wat we doen. Dan ga je krijgen dat... daar zit de overheid nu in. Die moeten eigenlijk zelf mentaal veel werk doen. Een beetje moedig zijn om het aan de mensen zelf over te laten. Ja, wij zijn bang dat dat nog niet gaat gebeuren. En nu willen jullie die leeftijdsgrens weghalen. Zitten daar dan nog negatieve kanten aan? Dat je zegt, oh, maar dit gaat dus gebeuren als we die leeftijdsgrens weghalen? Wat je eigenlijk mag verwachten is dat dan dus... Hè, want als je de leeftijdsgrenzen nu dan geldt... je dwingt niemand daarmee om plotseling contact op te nemen... en contact te gaan onderhouden met die donor. Dat blijft nog steeds een keuze. Hè? Precies. Dus daarmee zitten er eigenlijk niet zoveel nadelen aan. Belangrijk is echter wel dat ouders... Hè, kijk, wij denken vanuit Stichting Donorkind, ouders die... het is hun taak om contact met biologische familie te leggen en daarmee te onderhouden en dat een bepaalde ruimte te geven. Hè, net zoals dat ouders bijvoorbeeld hun kind voorstellen aan hun eigen ouders. Hè, aan je grootouders en ooms en tantes en dat soort dingen. Zo'n donor hoort eigenlijk ook bij het familienetwerk van het donorkind. Het is eigenlijk een soort van oom. Zo kan je er een beetje naar kijken, zeg maar. Zou ik, want jij bent zelf ook een donorkind. Misschien is het een persoonlijke vraag, hoor. Maar weet jij wie jouw... het is geen persoonlijke, het is niet misschien. Het is een persoonlijke vraag. Maar weet jij wie jouw vader is dan? Ja, maar daar ben ik achtergekomen door DNA-onderzoek te doen. En ik kom uit de tijd, ik ben geboren in 1978, toen alles nog helemaal anoniem was. Is lastig. Dat is echt een ander verhaal. Ja. Toen kregen ook alle donoren de opdracht van je moet er nooit meer aan denken en je moet er ook maar nooit over praten. Oh. Nou vinden we regelmatig, wij bij Stichting Donorkind helpen we ook mensen om te zoeken. We vinden regelmatig donoren. En er is zo'n, zeg 5% die dat niet leuk vindt. En ik heb net pech dat mijn donorvader dat niet leuk vindt. Dus dat is helaas, zeg maar. En zie je dat dan eigenlijk als een recht van het donorkind om het alsnog te weten? Ja, het is een mensenrecht. Kinderrecht en een mensenrecht om je eigen biologische familie te mogen kennen en daar voor zover je wil daar een relatie mee te mogen opbouwen. Dus ik vind dat ook voor donorkinderen een recht. Het zou heel raar zijn als je op basis van je verwekkingswijze andere rechten zou hebben. Ja, dan krijg je een tweede rang burger. Dat zo werkt het niet. Feitelijk, dat is gewoon discriminatie. Ja. En dat is wat we dus nu ook doen. Hè. Als we zeggen, donorkinderen moeten eerst 16 worden voordat ze dat mensenrecht krijgen, dan is dat dus feitelijk discriminatie. Ja, het is een beetje, misschien is het een gekke redenatie. In principe, als jouw moeder met iemand is geweest en die vader die is daarna vertrokken voor de Noorderzon, dan kan die moeder, die kan het ook tot je 16e natuurlijk achterhouden wie je vader is. Maar dat is ook een beetje in uw maan, toch? Precies. Nee, kijk, het is zelfs nog een beetje anders. Want zelfs als dat zo is, dan gaat juist, dan hebben we bijvoorbeeld jeugdzorg of zoiets, die toch altijd een beetje gaat helpen om toch contact te maken en te onderhouden met zo'n biologisch vader. En er zijn ook wel rechtszaken in het verleden geweest waarin bijvoorbeeld een moeder ervoor koos van ik wil de biologische vader van mijn kind geheim houden voor mijn kind, want die heeft daar niks aan. Maar dat is niet voor die moeder om te bepalen in principe. Precies. En als dat soort dingen voor de rechter komen, dan zegt de rechter daar ook wat van. En bij donorkinderen doen we dat dus compleet anders. En nu wordt er al over gesproken of dat dit moet veranderen. Denk jij nu dat de minister dit ook gaat aanpassen in de wet? Dat is lastig. Hij zegt dat hij voor de zomer met een beleidsadvies over dit over die leeftijdsgrenzen komt. Alleen de wet wordt 6 maart wordt daar al over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Omdat er in het verleden, de afgelopen 5 jaar, zijn er natuurlijk verschillende misstanden bijvoorbeeld geweest. Veel meer donorkinderen van één donor dan dat voorgespiegeld was. En een aantal andere zaken. En die gaan nu in een wetswijziging besproken worden. We hopen ook dat er wel wat wijzigingen uit voortkomen. Alleen lijkt ons dit een mooi moment om dit advies meteen mee te nemen. Want eigenlijk hoef je helemaal niet zo heel veel aan die wet te doen. Je hoeft alleen de leeftijdsgrenzen er maar uit te halen. Ja, het is niet zo heel moeilijk. Dat zou je denken. Maar als je het een ingewikkelde en spannende stap vindt om te doen, dan kan je dit natuurlijk wel een hele tijd vertragen. En wat wij al zeggen, volgens ons zijn er heel veel ouders en kinderen die wel de interesse hebben, maar niet daar heel veel hulp bij nodig hebben. En je dwingt er niemand mee. Dus, laat dan vooral die ouders en die kinderen die gegevens opvragen die dat willen. En zelf die keuze maken. Precies. En dan heb je misschien een aantal mensen die zeggen, nou, we vinden dat ingewikkeld. Nou, die kunnen altijd nog wachten tot 16. Of tot wanneer ze er wel aan toe zijn. Of tot wanneer wij eindelijk als Nederlandse overheid de hulp hebben geregeld voor deze groep. Mm-hmm. En dan kan je dat eigenlijk heel fijn doen. Want dan kun je er in ieder geval van af dat mensenrechten in Nederland blijkbaar leeftijdsgrenzen hebben. Ja. Ja, Ties, dank voor je toelichting en hou ons op de hoogte van ontwikkelingen. Dan praat ik graag nog een keer met je erover. Super, dankjewel. Fijne ochtend nog. Jo, dankjewel. De dijk. Zie haar lonken door het leven. Kijk haar spelen in de wind. Prikkels die haar gloed me geven. Hou me voor haar stekels blind, jeuk die niet kan weggewreven. Pijn die ons te samen bindt. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Wat me wachtte toen die avond in de stad. Ik naar huis liep en ik zag je. Roos tussen het vuil en nat, ongebroken mooi, je lachte wat. In de schoot geworpen schat. Mijn van straat geredde roos, mijn van straat geredde roos. Maar verder dat jij mij uitkoos. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. Toen jij lag voor het grijpen met een hand in de zij, had ik elk ander kunnen zijn. Of ging het jou weg? Spelen met de wind. Prikkels die haar gloed me geven. Al wat voor haar stekels blind. Onze dagdromen verweven. Volg ik haar door ieder lint. Mijn van straat geredde roos. Mijn van straat geredde roos. En ik denk dat ik jou maar verder. Mijn van straat geredde roos. Op een feest kreeg Huub van der Lubbe, zanger van de dijk, plotseling een roos van Barry Hay van de Golden Earring. Hier Huub, speciaal voor jou van straat gered. En over deze gebeurtenis schreef hij volgens het nummer Mijn van straat geredde roos. Prachtig, prachtig, prachtig. En dan gaan we door naar de inflatie-explainer. Dat is iets... iets nieuws. Het is een klein soort audioblokje. Want de Europese Centrale Bank heeft weer de rente verhoogd met 0,5 procentpunt. Dit is de 5e renteverhoging op rij. En er is nu al aangekondigd dat er nog meer renteverhogingen aan gaan komen. De ECB is niet de enige. Ook de Bank van Engeland en de Amerikaanse Centrale Bank verhoogden hun rente om de inflatie te verminderen. Maar waarom vermindert de inflatie bij renteverhoging. Pien zat ook met deze vraag en die zocht het uit. Welkom bij Pien's Economievraag. Heb je vroeger ook niet heel goed opgelet tijdens de lessen? Of is het allemaal weer een beetje weggezakt? In Pien's Economievraag stel ik één vraag aan één econoom. Deze keer beantwoordt Cor Molinaar de vraag: wat is de relatie tussen renteverhoging en inflatie? Ja, dat is een hele goede vraag. Want door de rente te verhogen stijgen de kosten om geld te lenen. Je moet namelijk meer rente betalen. En als je rente nog stijgt, dan kun je minder geld lenen. En als je minder geld kan lenen, kun je ook minder geld uitgeven. En dat betekent op dat moment dat de vraag afneemt en dat er opnieuw evenwicht komt, of een betere balans komt, tussen aanbod en vraag. En dan dalen de prijzen weer. En inflatie betekent eigenlijk dat er te veel gekocht wordt voor het aantal producten dat aanwezig zijn. En als het aantal producten kort is, de schaarste eigenlijk, ja, dan stijgt de prijs van de producten. En als men minder kan kopen, dan komt er weer nieuw evenwicht. Dus die renteverhoging is er, zodat wij minder gaan kopen. En zo gaat de inflatie hopelijk naar beneden. In maart komt weer een renteverhoging en dat zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. Als je over de Veluwe loopt, dan zie je waarschijnlijk door de bomen heel veel bos. Maar schijn bedriegt, want de bodemkwaliteit gaat enorm achteruit. Daarom start er nu een groot onderzoek om de bodem van het bos tot op de bodem uit te zoeken. Hiervoor worden meer dan 40.000 bomen geplant in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Annemieke Visser is beleidsmedewerker van het Nationale Park De Hoge Veluwe, bosecoloog. En ze is nauw betrokken bij dit onderzoek. Annemieke, goedemorgen. Goedemorgen. Heerlijk geluid van die vogels, hè? Ja, fantastisch. Daar wil iedereen wel mee wakker worden, volgens mij, toch? het is mijn wekker op mijn telefoon. Zeg, kan je ons vertellen hoe dit onderzoek eruit ziet? Jazeker. Ja, zoals je net al heel goed zei, zien we dat de bodem echt achteruit gaat. En dat is overigens niet alleen in het Nationale Park zo, hoor. Dat heeft in heel Nederland zien we dat. Mm-hmm. En daar zijn we al langer druk mee bezig. Want we zien ook, doordat die bodem achteruit gaat, dat ook de bossen het eigenlijk niet zo heel goed doen. Die bodem is toch echt wel het fundament van hetgene wat we ook boven de grond zien. Okay. En daar zijn we al een tijdje druk mee bezig. Verschillende maatregelen worden daarvoor genomen. Er worden verschillende boomsoorten aangeplant. En we zijn heel erg druk bezig om die bodem te verbeteren en die bossen. Want het grootste probleem is eigenlijk dat die bodem heel erg aan het verzuren is. En nou, waardoor komt dat? Ja. Nou ja, dat is altijd de eerste vraag, hè? Ja. Dat komt onder andere door de stikstofdepositie. Ik denk dat iedereen die het nieuws volgt dat niet ontkomen kan gaan, zeg maar. Mm-hmm. En door die stikstofdepositie wordt die bodem zuurder. Nou, aan de ene kant is die zuurdere omgeving voor heel veel organismen niet zo prettig. Maar wat het er ook voor zorgt, is dat het bepaalde mineralen en voedingsstoffen daardoor niet meer goed in de bodem blijven zitten. Die spoelen uit. En die zijn dus niet meer beschikbaar voor de planten die erop groeien. En daardoor zorgt het ervoor dat die planten eigenlijk minder gezond worden. Dat kan op verschillende manieren opgelost worden. Een van de manieren is om bomen aan te planten die in staat zijn om dieper door met hun wortels nog die voedingsstoffen weer op te halen naar boven. Zodat het ook in de bovenste bodemlaag weer beschikbaar wordt. En we zijn bezig met verschillende experimenten om steenmeel toe te voegen. Om wat toe te voegen? Steenmeel. Steenmeel. Ja, dat is eigenlijk een soort van as, daar lijkt het op. En wat het doet, is dat het de bodem minder zuur maakt, want er zit heel veel kalk in. En het voegt ook weer een deel van die mineralen toe, die eigenlijk ook uitspoelen. Dus dan kan je denken van, nou, dat is al de oplossing, hè. We planten bepaalde bomen aan en we voegen steenmeel toe. Alleen de bodem is veel meer, want het bodemleven is heel complex. Er zitten echt duizenden organismen in, schimmels, bacteriën, heel veel kleine beestjes. Dus je kunt wel zorgen dat het minder zuur wordt en dat bepaalde mineralen worden toegevoegd. Maar als dat bodemleven heel verstoord is, ja, dan heb je nog steeds eigenlijk een heel groot probleem. Want is dit een soort van, als je hoofdpijn hebt en je neemt paracetamol, dan gaat de hoofdpijn wel eventjes weg. Maar als de paracetamol is uitgewerkt, dan is die hoofdpijn er nog. Zeg maar de oorzaak, die moet je ook aanpakken. Is dat het? Ja, je moet vooral de oorzaak aanpakken. Ik weet niet of de paracetamol juist... Ja, ik weet het ook niet, maar ik dacht nou zo leuk. Het was zeker leuk. Nou, waar het vooral om gaat, is je hebt al die organismen nodig om een gezonde bodem te hebben. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld, hè, je hebt loofbomen die laten in de herfst een blad vallen. En dat blad dat wordt weer omgezet in de bodem om de voedingsstoffen vrij te maken. Mm-hmm. Maar dat kan alleen maar als je al die organismen hebt die in de bodem aanwezig zijn. Dus als je al die organismen niet hebt, dan kan je wel zorgen dat het niet meer zo zuur is en dat alle spoorelementen er zijn, maar het wordt niet beschikbaar gemaakt, zeg maar. Het wordt niet verwerkt. Dus eigenlijk de fabriek die in die bodem zit om, nou ja, die voedingsstoffen beschikbaar te maken, die is heel erg van slag. De werknemers van die fabriek zijn er nog niet. Juist. Nou, precies. Hey, of ze zijn ziek, zeg maar. De werknemers zijn ziek, waardoor ze eigenlijk niet meer zo goed werken. En het bijzondere aan dit onderzoek, want die dingen worden al gedaan, hè, die boomsoorten worden al aangeplant, er worden al experimenten gedaan met dat veemeel. Mm-hmm. Maar het bijzondere van dit onderzoek, wat we samen met het NIO, het Nederlands Ecologisch Instituut doen, en de Wageningen Universiteit, is dat we gaan kijken van, stel nou dat we bij het aanplanten van die bomen nou ook een stukje hele gezonde grond toevoegen, waarin al die schimmels, bacteriën en al die organismen aanwezig zijn. He, dus dan brengen we eigenlijk weer een soort van een nieuwe ploeg met werknemers brengen we naar binnen. In die heel mooi gevonden. Ja, en dus dat gaan wij nu onderzoeken. Dat we zeggen van nou, we moeten wat doen aan die zuurgraad. We gaan zorgen dat wat er aanwezig is via die pomp van die bomen weer beschikbaar komt. En we gaan zorgen dat weer een hele verse nieuwe ploeg werknemers in die bodem belandt. En weten jullie al of dat werkt? Nee, dat is natuurlijk ook het mooie van dit onderzoek. Als we het al zouden weten, dan zou je het niet meer hoeven onderzoeken. Dat is waar. En in het onderzoek kijken we ook naar de verschillende maatregelen. Dus we planten die boomsoorten aan, we voegen ook steenmeel toe en we brengen dus die gezonde bodem, dat noemen wij een bodemensel, mm-hmm. voegen we toe. En dat gaan we heel nauwgezet volgen. We hebben 432 onderzoeksplots, dus het is echt een enorm groot opgezet onderzoek. En we hebben in ieder geval al voor 4 jaar iemand die een onderzoeker die daar echt naar gaat kijken. En dat zijn dan 432 soort kavels, als ik het dan goed begrijp. Ja, onderzoeksplots noemen wij dat. En één onderzoeksplot is zeg maar 7 bij 7 meter. Ja. Die zijn, die 432 zijn verdeeld over verschillende locaties in het park. En daar, ja, het is echt een onderzoek. Dus er is helemaal gekeken van nou, binnen één plot wordt er een bepaalde boomsoort aangeplant. En dan wordt er gekeken van, goh, wat voor een behandeling, zo noemen we dat, voegen we toe. Je hebt altijd een controle, dus daar voeg je niks bij toe. Daar plant je alleen een boom aan. En dan kijk je van, nou, wat doet die boom als hij niks extra's krijgt. We hebben plekken waar we dan steenmeel toevoegen. We hebben plekken waar we bodemensel toevoegen. Mm-hmm. En we hebben plekken waar we steenmeel en bodemensel toevoegen. Oh, nou, en het is echt een experiment. Dat, ja. Echt een experiment en buiten. Dus het mooie hiervan is ook dat, nou, los van het onderzoek en alle kennis die we hierin gaan opdoen, krijgen we ook heel mooi bos straks. En dus wanneer, het is 2 vliegen in 1 klap. En leuk gevonden ook. Dit gaat goed. met onze beeldspraak. Precies. Wanneer kunnen we jou spreken en dan is er een resultaat? Of is er iets meer over bekend? Ja, nou, het onderzoek loopt in ieder geval 4 jaar. Maar ja. Deze bomen zijn aangeplant en die mogen een heel mooi bos worden. En bosontwikkeling duurt heel lang. Dan denken we echt in termijnen van honderden jaren. Dus ja, we hopen natuurlijk binnen 4 jaar echt wel al iets te kunnen zeggen over, hey, wat gebeurt er nou met die bomen en vooral met die bodemkwaliteit, met die toepassingen die we doen binnen dit onderzoek. Dat is echt het streven. Maar ik kan me wel voorstellen dat we het ook op de lange termijn moeten volgen. Want ja, 4 jaar is, als je denkt aan een hele oude boom van honderden jaren, niet heel lang. Eigenlijk nog maar heel kort. Nee, precies. Dan gaan we het volgen op de voet. En dan wie weet tot over 4 jaar. Dankjewel, Annemieke. Ja, geen dank. Een fijne maandag nog. Dankjewel. Down, down, down, down. Vier keer down met de Blackbird. En we gaan voor de laatste keer vannacht naar Merel. Want Merel, jij loopt, als het goed is, nog steeds in dat Vondelpark, hè? Nou, nee hoor. Ik ben alweer lekker warm binnen eigenlijk. Oh, ik ben warm binnen in het atelier van Maarten. We gaan schilderen namelijk. Ja, en ik zei het al, het is echt net een rock'n'roll leven. Want de flessen wijn zijn net opgeruimd. Maar, hij lacht nu. Maar ik heb wel lekker een theetje. Die heb je lekker voor me gemaakt. Hey, en wat we gaan maken, dat is geen Starry Night van Vincent van Gogh. Hè? Wat gaan we doen? Nee. Het is geen Vincent van Gogh. Vincent van Gogh zou buiten gaan staan, maar daar vind ik het nu te koud voor. Maar wat ik doe is, naar aanleiding van ons bezoek aan Vondelpark, waar natuurlijk heel veel bomen staan, hebben we een onderwerp gekozen waarbij een boom erg op de voorgrond, dat noem je officieel een repoussoir, donker, met op de achtergrond kleine lantaarnlichtjes. Dus je krijgt een enorme ruimtegevoel van die grote boom op de voorgrond en dan die lantaarnlichtjes op de achtergrond. En dat zelfs in een soort nevelachtige sfeer. Dat roept voor mij de juiste stemming op. Ja, want die lantaarnpalen, dat zijn eerder een soort van halo-cirkels, of niet? Ja, als het mistig is, nevelig is, dan krijg je inderdaad iridiserende bollen rond zo'n lantaarnpaal, met vaak ook verschillende kleuren. En dat zie je ook in de schilderijen die je nu voor je ziet. Zie je ook dat ik daar met kleur mee werk. En dat is natuurlijk ook wat ik er zelf in wil brengen. Dus ja, dat is iets wat je ziet, maar niet altijd aanwezig is. Dus, maar het is geen abstractie te noemen, toch? Nou, je kunt zeggen, het is een vorm van abstraheren. Je kunt de werkelijkheid naschilderen of je kunt het verwerken tot iets wat er wel op lijkt, maar wat toch meer je eigen idee is. Ja, het is grappig. Ik liep net door het park met jou en ik zei al, ik ga nooit meer hetzelfde door een park lopen in de nacht. Ik zie dingen allemaal helemaal anders. Dingen die ik heel vanzelfsprekend zou vinden. Hoe zie jij dingen anders? Waar hou je die inspiratie uit? Waarom is de nacht zo'n inspiratie? Ja, die nacht, dat heb ik eigenlijk altijd al als onderwerp gehad. Ik lees veel gedichten en dan vooral romantische gedichten uit de 19e eeuw, waar heel veel over nacht wordt gezongen, zou je kunnen zeggen. Maar ook schilderijen uit die periode. Voor mij een grote held is Caspar David Friedrich. Ja, dat zeg je misschien niks, maar dat is een romantische schilder die heel veel landschappen heeft gemaakt. Waaronder ook heel veel nocturnes, ik noem dat zo. Dat is eigenlijk een muzikale term. Maar het is dus in feite een soort poëzie van de nacht wat die vorm geeft. Ja, en je laat je inspireren door de muziek, maar ook door horrorfilms. Vind je het zelf nog spannend, zo'n nacht? Nou, horrorfilms, dat is meer waar ik me door laat inspireren is, dat zijn de films van Alfred Hitchcock. Daar zullen de luisteraars, een aantal van hun, zullen dat zeker kennen. En zijn films waren natuurlijk zwart-wit en hij deed heel veel met lichtschijnsel en schaduwen, lange schaduwen. En dat geeft een bepaalde spanning aan het beeld. En ja, dat inspireert mij als ik er naar kijk. Dan denk ik, ja, dat is een hele mooie sfeer die hij heeft neergezet. Niet dat ik dat nou exact hetzelfde wil, maar dat zijn zo van die aanleidingen waarom je tot zo'n onderwerp komt. Ja, en in de nacht is het licht natuurlijk des te belangrijker. Ja, natuurlijk. Alles is donker. Nou, er zit heel veel kleur in de nacht. Hè? Het is niet alleen maar zwart. Het gaat van indigo-blauw naar violet. En daar zitten zwartachtige partijen in. En dan krijg je natuurlijk al dat verschillende licht van die lantaarnpalen. Maar ook vensters, portieken. We hebben het net gezien. Ja, je hebt mij er in ieder geval heel anders naar laten kijken. Wat een avontuur. Dank je wel, Maarten. Alsjeblieft. Met plezier gedaan. We gaan weer even verder. Dankjewel, Merel, en veel succes daar. Hier tegenover mij is aangeschoven Stefan Komduur. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, waar ga jij het over hebben zometeen? We gaan het hebben zometeen in Vroeg over hoogbegaafdheid. Want steeds meer kinderen in Nederland zitten thuis omdat ze hoogbegaafd zijn. En dat komt omdat het Nederlandse onderwijssysteem eigenlijk helemaal niet goed is ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Oh. En ik ga het deze ochtend hebben, omdat er vandaag in de Tweede Kamer ook over gepraat wordt, hoe we dat onderwijssysteem beter kunnen inrichten voor hoogbegaafde kinderen. En dat doe ik met Marijke van der Pal van de Stichting Paul op Koers. Nou, ik ga er naar luisteren. Dankjewel. Veel succes zo. Dit was de nacht van NPO Radio 1 van de KRO NCRV. We zijn er volgende week weer. Tot dan. was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het is 5 uur.